Elhamdülillahi lezî hedâna lihâdâ ve mâ künnâ lehtediye levlâ en hedânallâh ve mâ tevfîkî ve atisâmî illâ billâh yekad câet rusulü rabbina bilhak sallû alâ rasûlina Muhammed Allah'ım sallû alâ tabîbi kulûbina Muhammed Allah'ım sallû alâ şefî'i zunûbina Muhammed Allah'ım sallî aleyhi ve alâ âlihi ve sahbihi. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين واستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا وَدَفَعْتُ عَنْكُمُ السُّوءَ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. Sohbetimize, şehitlerimize okuyarak başlayalım. Afrin şehitlerimiz. Tabii bu hafta Türkiye içinde de oldu yani. Mayın patlamasıyla çatışma oldu, bir şeyler oldu. Üç tane Diyarbakır'da şehidimiz var. Bir tane Hatay'da var. Yani yedi şehidin dördü memleketin içinde oldu bu hafta. Tabii Allah Teala fazl-ı keremiyle onlara lütfuyla muamele eylesin. Gargay garg rahmet eylesin. Kabirlen nur eylesin. Derecelerini âli eylesin. Tabii Orhan Sürmen yavrumuz özellikle Kur'an-ı Kerim'in şey edeyim diye yerden kaldırayım derken mayın koymuşlar. Kur'an-ı Kerim'i hürmet ve tazim ederken şehit oldu. O da farklı bir tabii şehitlik. Hazreti Kur'an'a hürmet ederken şehit olmasından dolayı Rabbimiz Tebareke ve Teala onu da hayırla mükafatlandırsın. Amin. Ertuğrul Tuğra Kavun, Taner Kart, Fatih Uysal, Ümmet Ufacık, Kadir Çakı, Muhammed Kır, Orhan Sürmen. Yedi tane şehidimizin ervahı için. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu ya Rabbel Alemin. Hediyelerimizi fazl-ı keremine kabule karin eyle. Şehadamızın ervahine vasıl eyle. Kabirlerini kelime-i tevhid ve şehadetlerin envariyle pür nur eyle. Ve bu nurlar mahşer sabahına kadar yanlarında ipka eyle. Onları da bizleri de nurdan mahrum eyleme. Ailelerin sabrı cemil, ecri cezil. A'mal-i salihatle hayırlı uzun ömürlerle cennette cem olmalarını nasip müyesser eyle. Amin. Allahu salli ala seyyidina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi sellem. Bunu duyurduktan sonra önümüzdeki hafta Ragaib gecesidir. İnşallah Bursa'da at katı da açtık elhamdülillah. Hanım kardeşlerimize çok geniş yani buranın 3-4 misli yer var. Sırf kadınlara yani. Sırf kadınlara buranın 4 misli yer var. Elhamdülillah, maşallah. Allah nazardan muhafaza eylesin. Hanım kardeşler de gelecek. Yani Bursa'da, civarında, işte her yerde. Seferi şeye girerlerse, yani seferi mesafeden mahremsiz gelmesinler. Buradan Bursa seferidir. Bu bakımdan mahremsiz caiz değildir yani. Bunu özellikle söylüyorum. Diğer vilayetlerden de geliyorlar. 22 Mart Perşembe akşam Yani önümüzdeki hafta Perşembe sohbeti Regaib Kandili münasebetiyle Bursa'da olacaktır. Yani burada değiliz, Bursa'dayız inşallah. Akşam ezanında ben orada olacağım akşamdan evvel. Hurmalarınızı da hazırladım inşallah. Hurma benden, yemek sizden. Ne yiyorsanız yiyin artık. Üstüne sınır yok. Ne yiyorsanız yiyin de. İsterseniz altın para yiyin. Beni alakadar etmiyor yani. Ama en azından 3 hurma benden yani inşallah. Benden derken arkadaşlarla birlikte yaptım yani onu. Efendim, hediyemizdir. Oruç tutmak çok önemli. Önümüzdeki hafta Perşembe, men sâme evvele hamîsin min recep kâne hakkan alâllâhi yudhilehul cennet. Her kim Recep ayının ilk perşembesinde oruç tutarsa, hangi perşembe yani? Haftaya perşembe. Tek gün bak, tek gün. İlk perşembe oruç tutarsa diyor, rivayetlerde geçiyor bu, Allah-u Teala'nın onu cennete girdirmesi Allah üzerine bir hak olur. Yani Allah-u Teala'ya kimse bir şey vacip edemez. Ama Allah-u Teala kendine bunu söz olarak kendi üstüne almış yani. Rabbim sözünü de bozmaz. İmanla ölmek kaydıyla. Tabii ki bu oruçlar nasip olanlara da demek iman da nasip olacaktır inşallah. Bu da önemli bir müjdedir. Bu hadis-i şerifi Abdülkadir Geylani Hazretleri de rivayet ediyor. Yani Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin El-Gunye isimli eserinde de kaynağı da var. İmam Safuri de naklediyor. Onun için mutlaka haftaya perşembe oruca, yani Ramazan orucu tutabilenler tutsun yani. Tutabilenler tutsun. Ama zarureti var, işi var, gücü var. Onu ben bilmiyorum. Sağlığı yerinde olanlar tutsunlar. Akşam namazında da Bursa'da inşallah olalım. Namazın peşinden de, yani evvabin namazının yerine ne kılacağız? Regaib namazı kılacağız. Zaten evvabin namazı yerine geçiyor. Çünkü akşam namazının sünnetinden sonra kılınanların hepsi ne namazı yerine geçer? Evvabin namazı yerine geçer. Dolayısıyla bir 15 dakika falan iftar olur. Ondan sonra akşam namazı cemaatle eda edilir. Ondan sonra regaib namazını birkaç senede kıldıramıyordum. Ben kıldıracağım inşallah. Bursa'da kadın erkek cemaatle bu mübarek namazı kılmak nasip olsun. Ben faziletlerini birazdan anlatacağım. Çünkü o gece anlatsan yani insanlar artık iş işten geçmiş oluyor. Kaçırmış oluyorlar. Şimdiden ben onu söyleyeceğim. Fazileti çoktur. Efendim, bu namaz hakkında ileri geri konuşanlar varsa da, bazı alimler de bunu anlamamışlarsa da, bizim kaynağımız tabii ki İbnül Esir gibi, büyük hadis hafızı Hafız Razin, ondan sonra Camiül Usul sahibi İbnül Esir el Cezeri, ondan sonra bütün sahih hadisleri topladığı kitabında da geçiyor. Ondan sonra Abdülkadir Geylani Hunyesi'nde geçiyor. Zaten Efendi Hazretleri Ruhul Beyan'da bile olsa Efendi Ruhul Beyan'la amel ederdi yani. Kaynakta sormazdı çünkü Ruhul Beyan güvenilir alim ama ben hadis kaynaklarında da bunu buldum. Zaten İbn-i Salah büyük hafız, muhaddis yani usulü hadisi yazmış kişi buna itiraz eden efendim İzz İbn-i Abdüsselam'la olacak El-Müsacele isimli bir eser yazmış. Sırf regaib namazının bidat olmadığı ve sünnete uygun olduğuna dair İbn-i Salah bunu ispat etmiştir. Usulü hadis sahibi yani. Hadisin usulünü yazan insan. Yani birçok alim bunu kabul etmiştir. Biz namazdır, faziletli ameldir, zikirdir. Namaz en hayırlı ibadetinizdir. Salatu hayru mevdu'in. Allah'ın tayin ettiği vazifelerin en hayırlısı namazdır. Femen şâhe fellüktir, femen şâhe fellükül. İsteyen çok kılsın, 100 rekat kılsın, 200 rekat kılsın, 1000 rekat kılsın. İsteyen az kılsın. Nafile namazda sınır yoktur. Yeter ki kerahat vakti olmasın. Kerahat vaktinin dışında namazda sınır yoktur. Efendi Hazretlerimizin de tatbikatı bu yöndedir. Bu hususta inşallahurrahman efendim cemaatle de kılınmasında yine Ali Hader Efendi babamızın mektubatta buna bazı itirazlar varsa da mektubattaki itirazlar ve Hanefi fıkıhlarında geçen itirazlar ezan ve kâmet yapılarak ezan ve kâmet okunarak cemaat yapılması takdirindedir. Ezan ve kâmetsiz olduğu durumda Recep Şerif Risalesi'nde bütün kaynaklarını yazdım yani. Fıkıhlardan, Şiratül İslam'dan, Muhit-i Burhani'den birçok kaynaklar yazdım ki böyle ezan ve kâmet şeklinde farz gibi, farz namaz gibi olmadıktan sonra cemaatle kılınmakta efendim kerahat yoktur. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem de Miraç gecesi peygamberlere cemaatle namaz kıldırdı. O namazda nafile namazdı. Peygamberler hayatta olmadığına göre farz namaz olmaz. Nafile namaz cemaatle kıldırdı. Delil arıyorsan en büyük delil Miraç'ta Resulullah Efendimiz kıldırdı peygamberler. Salavatullah ala nebiyyin alim ecmain. Efendi Hazretlerine bu husus şey yapıldığında, yani Alaaddin Efendi babamızın da cemaatle tesbih namazı kıldığı, kendisi çok yaşlıyken kıldırırlardı ona yani, imam yapardı birini falan. Tesbih namazı, Bahattin abi, rahmetullahi aleyh, Hafız Bahattin abi, Efendi baba en iyi tanıyan oğlu oydu. Yanında en çok duran oydu. Yakında vefat etti. Onun da şahitliğiyle falan. Bunlar söylenince, Efendi Hazretlerimiz de tamam diyerek, bu hususta bize onay vermiştir. Yapılmasına müsaade etmiştir. Çok seneler evveli konuşuyorum tabii bunu. 20 sene, 25 sene evvel. Onun için cemaatle regaib namazı inşallah eda edilecektir. Yani tek başına kılmak biraz zor olabilir. Sayı var biraz. Bir de iki secde arasında dua var 70 kere falan. O 70 kere duayı da gerçi dua namazdan sonra olduğu için belki dergiye de bakıp insanlar okuyabilirler onu. Namazın içinde olsa bakamazsın bir yere. Namazın dışında olduğu için yani biri söylese tekrar etsen de olur. Namazın dışında olduğu için. Veyahut da mesela dergiyi koydun kenarına kitabı, oradan bakarak 70 kere okudun. İki secde arası ama kıbleden dönmüyorsun. Bakarsın, okursun. Çünkü namazda değil hani o secdeler. Son iki secdesi var. Hacet secdesi yani. Bunu da beyan ederiz. İnşallahurrahman. 22 Mart Perşembe Bursa sohbeti için İstanbul'dan ücretsiz otobüs kaldırılacaktır. Gelmek isteyen kardeşlerimize. Pazartesi günden itibaren yani hangi pazartesi söylüyor? Yani biz şimdi cumartesi inşallah Çanakkale'de olacağız. Ondan dolayı tabii anca geliriz falan. Pazartesi gününden itibaren 0212 923 1923 no'lu telefondan Haydar aranarak kayıt yaptırılabilir. Kayıt yaptırılabilir. Yani otobüslerle de Bursa'ya gelinecek inşallahurrahman. Orada yerimiz geniş yani. Elhamdülillah sığar. Herkes sığacak kadar yer var. Onun için rahat rahat herkes gelebilir. Özel arabalarla da gelenler gelsinler. Hanımlara yer vardır diyor. Onu kendileri sitelerine versinler. 0212 923 1923'ten kayıt yaptırılabilir. Yalnız hanımlara yer vardır meselesinde beyan ediyorum. Diyanet Reis Mehmet Görmez eski reis TRT'ye çıktı. Geçen gün TRT işte haber bilmiyorum. TRT'nin çok şeyi var. Orada dedi ki ben tabii bir yere rastladım. Tam da bana böyle hep şey yerler rastlar ya. Şibanlı yerler rastlıyor ya. He? Çekiyor mu bilmiyorum ya. Ben vaktim yok. Bana telefon ettiler. Dinle minne ya. Ne vaktim yok dedim. Ya o arada bir çorba içiyordum. Bir bakayım dedim. Bir bakarken bura geldi. Dedi ki Allah'tan tabii bizim Allah'ın izniyle yaptığımız hizmetlerin çok tesiri var. Mesela la yahillu limraatin işte tü'minu billahi vel yevmil ahir en tusafira mesirate selasete eyyam işte illa ve ma'ha mahramun. Hadis-i şerif Bukhari'dir. Mahremi olmadan Allah ve ahirete inanan bir kadının 3 gün 3 gecelik yani şimdiki kaç kilometre oluyor? 90 kilometre aşağı yukarı oluyor. Mesafelik yola mahremi olmadan gitmesi helal değildir. Dedi ki ben dedi şimdi bu dedi hadis var mı? Var dedi. Sahih mi? Sahih dedi. Bukhari mi? Bukhari dedi. Ama dedi ben bunu güvenlik olarak düşünüyorum. Helal haram olarak düşünmüyorum da. O zaman dedi yol güvenliği yoktu. Şimdi yol güvenliği var dedi. Halbuki İslamiyet burada yine kimi koruyor? Kadını koruyor. Birisi ne yapmasın kadınlara zarar vermesine kadını koruyor. Tabii orada bir fetva verdi. Zaten Şafii bundan dolayı dedi. Üç kadın olursa ömreye hacca üç kadın gitmesine müsaade ediyor dedi. Doğru mu? Doğru. Şafii mezhebinde üç kadın güvenlik varsa Yani üçü bilmiyorum. Tam Şafii mezhebinin fıkhını bilmiyorum ama o öyle dedi yani. Ama kadınlar arasında güvenlikli bir cemaat varsa Şafii buna müsaade ediyor ama öbür mezhepler müsaade etmiyor. Fakat Şafii'nin bu müsaadesi genel Bursa'ya, efendim, Adapazarı'na gitmek için mi? Değil. Bir defa farz hac için, bir de ömre Şafii mezhebinde farz. وَاَتِّمُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ اللّٰهِ Bizde ömre sünnet. Şafii mezhebinde ömre farz. Ömre farz olduğu için bir kere de ömreye. Yani Şafii de olsa bir kadın, kadınlar arasında grup yaparak ikinci ömreye gitmesi caiz değil. Şafii'ye göre konuşuyorum. Hanefi'de hiç caiz değil. Mahremsiz gitmesi hiç caiz değil. Ama Şafii'deki cemaz neye mahsus? Bir, Atapazarı'na, şey, efendim, farz hacca veya efendim bir de farz vacip ömreye bir kere. Şafii'de de Atapazarı'na, Bursa'ya izin yok. Farz olduğundan. Ama diğer mezheplerde zaten efendim farz haçta olsa mahremi olmadığı zaman ondan o farz ne oluyor? Düşüyor. Yani mahrem şartı varsa, mahremi de götüren yoksa Allah ona yarın ahirette niye hacca gelmedin sorar mı zengin de olsa bir kadın? Sormaz. Niye? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah tarafından buyuruyor bunu. Mahremi olmadan sefer mesafeye gitmesi helal olmaz diyor. Şimdi bunun helal olmaz ifadesi hükümden mi bahsediyor? Helal ve haram tabiri neyle alakalıdır? He? Hükümdür. Helal olmaz. Helal olmaz ne demek? Haram olur. Bu hüküm müdür? Hükmün sahibi kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah tarafından bildiriyor. Zaten kendi de hadisi kabul etti. Allah'tan hadisi kabul etti. Ama dedi ki böyle bir durum var. Ben bu fetvaya katılmıyorum. Katılmıyorum. Çünkü bu dört mezhebin fıkhında da böyledir ki genellenemez. Şafii'deki müsaade bir kerelik farzadır. Geri kalan da zaten dört mezhepte de böyle bir müsaade yoktur. Şimdi güvenlik var diyorsun. Geçen gün o kadının, bir kadın var işte, neyse adını söylemeyelim. Reytikli bir program var. Cinayetleri falan şey yapıyor. Cinayetleri çözüyor. Kayıp olanları, bilmem neleri. Bir hanım kardeşimiz program yapıyor işte bir kanalda, neyse. Şimdi orada geçenlerde bir şey oldu, biliyor musunuz? İnsanlar çıktılar, anamızı arıyoruz dediler. Dediler ki, sizin ananızı niye bizde arıyorsunuz ya? Ya dediler, anamız Suudi Arabistan'da kaldı. Anamızı bulamıyoruz. Nereden kaldı? Haç'ta işte yangın olmuş. Yangın olduğu sene herkes, biz de bir kere de bir yangına da biz rastladık. Efendi Hazretleri'yle kaçtık dağlara. Çadırlar pat pat patlıyordu bütün. Yani yangın telaşesinde herkes bir tarafa gitti. Gidince diyor, bizim annemiz de efendim orada kayboldu. Kayboldu, Arap'ın biri almış. Arap'ın biri almış onu, ondan sonra, ya evli kadın bu. Bunun, yani araba acemi yok ki sapıklığın. Ondan sonra kadını kendisi de kadın yapmış. Artık nasıl evleniyor, ne oluyor, evli kadınlar nasıl evleniyor, bunlar nasıl bilmiş. Ondan sonra kadın orada, senelerdeki çocukları da olmuş. O adamdan, Arap'tan. Onun için Efendi Hazretleri çok derdi, aman derdi, mahreminden gitsen bile Mekke'de, Medine'de çok dikkat edin hanımıza, kızınıza. Zaten tek başına taksiye binmesinler. Çünkü neden? Güvenlik sorunu var. Yani mahreminle gitsen bile yanından, gözünün önden ayırmaman gerekiyor. Oralarda daha bir acayip sorunlar var. Öyle olaylar biz senelerdir duyduk, rastladık. Yani şahit olmadım ama şahit olanlardan dinledim. Efendi Hazretlerinden de dinledim birkaç kere bu konuları özelde. Yani hakikaten Mekke, Medine deyip de salmayın. Çok güvenlik sorunu var. Çok güvenlik sorunu var. Hanımlarımıza, kızlarımıza mukayyet olalım. Onun için böyle koy ver gitsinler diye fetva vermek uygun değil. Şimdi de Suud mahrem şartını da kaldırmış. Suud da biliyorsunuz reforma geçti. Ama öyle bir reforma geçti ki yani feci açıldı yani. Bizi de geçecek yani. Bizim laikleri de geçecek yani. Yakında bizim laikleri de geçecek. Ondan sonra Suud papatya gibi açıldı yani birden. Nasıl kapanacak bakalım? Biraz kötü kapanacak herhalde. Birkaça bölünmeden kapanmayacak herhalde. Bunu bölecek bu gidişte çünkü İslamiyet'i de artık şey yapmaya başladılar. Çocuk oyuncağına çevirdi. Zaten Vahabilik baş belasıydı. E şimdi mahremsiz kadına eskiden bir mahrem soruyorlardı 40'a kadar falan. 40'tan sonraya mahremsiz kabul ediyorlardı falan. Şimdi hepsini indirmişler aşağı. Bunu da benden duyup da şimdi millette hadi gidelim demesin yani. Hatta diyor kızlar benden rica etti diyor Mehmet Görmez. Yani ben vize alırım zannetti onlara diyor. Ben de diyor çok uğraştım ama diyor. Kızlar bir grup olmuş diyor. Vize alamadım çok üzüldüler. Ya hocam buna bize bunu izah et. Bu nasıl bir şey anlamadık diyecek. Halbuki demesi lazım. Kızım Bukhari'de hadis-i şerif var. Helal değil. İzah kolay değil mi arkadaşlar? Bak izah ettim yani. Bir saniyede ettim ya. O izah edememiş. Edememiş yani neyse. Ondan sonra Ahmet Davutoğlu falan da Hilal TV'ye çıkmışlar. Öyle de bir şey var biliyor musunuz? He? Ahmet Davutoğlu ile Mehmet Görmez'den falan bir grup Hilal TV'ye çıkmışlar geçen falan. Millet de şaşırıyorlardı yani yakında Halk TV'ye de çıkar diye yazmış. Kanal 24'ün müdürü mü ne öyle de bir şey yazmış falan. Yani hassasiyetler, çizgiler, sınırlar artık korunmadıkça, aşıldıkça ne olacak belli değil yani. Allah ehl-i sünnet itikadımızı muhafaza eylesin. Buna zarar vermek isteyenlerin engellerini, güçlerini, kuvvetlerini iptal eylesin. Amin Allahümme. Salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sahibi seyyidina. Ya en güvenli dediğin ortamda yani 21. asırdayız. En güvenli dediğin ortamda kadın Arap aldı kendine kadın yaptı ya. İşte televizyondaki programda işte bunu oğulları, çocukları çıkmış. Ben öyle duydum. Siz öyle değil mi? He? He? 20 sene mi olmuş? 20 senelik kaybolalı 20 sene olmuş bak. 20 senedir. Hangi asırdayız yani? Bak oluyor işte. İslamiyet hep kimi koruyor esasen? Hep kadını koruyor İslamiyet. Yani güvenlik açısından. O bakımdan biz ayet ve hadisler bizi bağlar. Kimi bağlamıyorsa onu zebaniler bağlar. Beni Kur'an ve sünnet bağlıyor. Tamam mı? Bir günah yapıyorsam da helal değil diyerek, haram olduğunu bilerek insan bir günah yapmalı. Bir de bu hüküm böyle değil, zaman değişti, hüküm değiştiye gidersek, o zaman ne olur? Allah muhafaza etsin. Resulullah'ın helal değil diye sahih hadiste buyurduğu bir şeyi zamanın değişmesi helal edebilir mi? He? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra din gelmedi ki bir daha. Vahiy ona geliyordu. Onunla vahiy bitti. Elyem ve ekmeltü leküm dinekum. Bugün dininizi kemale erdirdim. Allah buyurdu mu? Kur'an mı bu? Ve etmemtü aleyküm nimeti. Din nimetimi üzerinize tamamladım. Buyurdu mu? Tamamlananda artık daha kim ne eksik arıyor? Kemale erdirdim buyurduğunda kim reform arıyor? Onun için tabii ortalık toz duman yani. Dur bakalım, benim rüyalarım beni yönlendirdiği için ben rüyalarıma göre amel eden ve hareket eden biriyim. Çünkü rüyalarımda yani bazı şeyler bana gösteriliyor. O noktadan duruyorum. Duruyorum ama tabii ki hakkı ve hakikati de hiçbir zaman gizlemedim, gizlemiyorum. Geçen haftaki sohbetimin başını da güzel dinlerseniz her şeyi çok güzel anlarsınız. Evet. Şimdi ondan sonra neyi diyorum? Yani Bursa'da regaib namazı kılacağım diye, regaib gecesine sohbete gideceğim diye mahremsiz gelirse kadınlar bu caiz olmaz. Ben o hocalardan değilim. Bana gelirseniz caiz, ona giderseniz caiz değil. Ben o hocalardan değilim. Bana da gelseniz caiz. Ya Kabe'ye gitmen caiz değil ya. Bırak Bursa'yı. Kabe'ye gitmen caiz değil. Mahremi olmayan hanım kardeşimiz böyle otobüs var nasıl olsa güvenlikli falan diye asla böyle bir şey yapmasın. Milleti de günah vebale sokmayalım. Beni de sokmayın, kimseyi de sokmayın. Doğru mu? Var mı bir yanlış? Benim meclisim de burası kardeşim. İtiraz olan burada konuşsun. Ondan sonra. Evet. Yanlış konuşursam itiraz edin diye söylüyorum. Ben de sapıtabilirim. Herkesin bir sapıtma payı var. O raydan çıkıp sapıtıyor herkes. Bu aralarda armut gibi sapıtan sapıtana. Onun için sapıtma payımızı yani koyalım yani. Peygamber değiliz, masum değiliz. Lafımızı Kur'an'a, sünnete ve fıkha vurmanız lazım. Ha bir de şu yanlışı bu arada ifade edeyim. Kur'an ve sünnet, efendim Kur'an ve sünnete uyan konular diye çok tabir geçiyor. Kur'an ve sünnete mutlaka neyi de eklemek lazım? Fıkhı da eklemek lazım. Eklemezsen bu yanlış olur. Neden? Kur'an'dan, sünnetten hükmü kim çıkarabilir? Müçtehitler çıkarabilir. Biz müçtehit miyiz? Değil. Bugün Diyanet'te bir tane müçtehit var mı? İlahiyatlarda bir tane müçtehit var mı? Naylon müçtehit çok canım, onu söylemiyorum. İçtihat makamında Ebu Hanife, Şafii, Malik, Ahmed, Hanbel, Süfyan-ı Sevri, Evza'i, efendim Süfyan bin Uyeyne sayabiliriz. Dolu müçtehit. Bu müçtehitler ayarında bir alim var mı? Yok, varsa ben görüşmeye hazırım. Hemen. Hemen şey biter, ne onun adı? Flash disk biter. Ne diyeyim sana? Flash disk bitti mi? Ondan sonra cereyan kesildi mi? Şarj bitti mi? Adam mutmut olup bir şey okuyamıyor. Bu nasıl müçtehit olacak? Onun için müçtehit yoksa biz Kur'an ve sünnetten fetva alabilir miyiz? Alamayız. Sahih hadiste olsa alabilir miyiz? Alamayız. Neden? Sahih hadislerde ne var? Bir tanesi önce olabilir, bir tanesi sonra olabilir. Bir tanesi nasık olabilir, bir tanesi mensuk olabilir. Mesela öyle hadis var ki kabirleri ziyaret etmeyin diyor. Bu sahih. Sonra öyle hadis-i şerif var ki şimdi ziyaret edin diyor. O zaman cahiliyet dönemine yakındınız, gidip tapma mapma tehlikesi var, puta tapmaya döndürmesin diye. Şimdi diyor tamam, İslam yerleşti. Şimdi emrediyorum kabir ziyaretlerini yapın buyuruyor mesela. Şimdi onun için hangisi önce, hangisi sonrayı, nasihi, mensuhu, işte kan aldırıp abdestsiz, abdest almadan kılma durumu var. Kan aldırdıktan sonra abdest alma var. Şafii o fetvayı almış, o hadisi, Hanefi bunu almış. İkisi de Allah indinde hüküm tektir ve birdir ama ikisiyle de amel eden, yani Şafii kendi mezhebiyle amel etse doğru yapmış olur, Hanefi kendi mezhebiyle amel etse doğru yapmış olur. Hanefi Şafii'ye ne diyor? Benim mezhebim doğrudur ama yanlış olma ihtimali var. Yani bu konuda seninki yanlıştır ama doğru olma ihtimali var. Anladın mı? İçtihat böyle bir şey. Şafii de bize ne demesi gerekiyor? Benim mezhebim doğrudur ama yanlış olma ihtimali var. Yani bu görüş sizin mezhebiniz bana göre yanlış ama Şafii'ye göre doğru olma ihtimali var. Dolayısıyla Allah'ın dinde hüküm nedir? Tektir. Bu kan çıktı mı abdesti ya bozar ya bozmaz. Allah'ın dinde bu kesindir. Ama Allah Teala ne buyuruyor? Dinde kolaylık var, genişlik var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Ümmetimin rahmet, ihtilafında rahmet var. Bundan dolayı Şafii tavafta sıkıcı, Hanefi taklit ediyor. Abdesti bozmadan tavafını tamamlayabiliyor. Öyle mi? Hanefi bir meselede sıkışınca efendim talaktır, şudur budur, ağzından bir söz çıkmıştır. Ondan sonra Şafii'de onda bir kolaylık varsa yuvası yıkılmasın diye ne yapıyor? Şafii mezhebiyle o noktada amel etmek suretiyle yuvasını dağıtmıyor. Efendi Hazretleri gibi en takva bir insan bile Şafii mezhebinde bunun kurtarır bir tarafı varsa nikah ve talak işlerinde mutlaka yuvayı yıkmayalım diye Şafii mezhebiyle amel edilmesini tavsiye eder. Zaten Hanefi fıkhı tavsiye ediyor onu. Hanefi fıkhı tavsiye ediyor. Bunda kolaylık var, genişlik var ve rahmet var. Ha onun için biz Kur'an ve sünnetten fetva çıkaramayız. Kur'an ve sünnete uygun oldukça diyerek değil. Fıkıh ne yapmıştır? Müçtehitler bütün ayetleri biliyor mu? Bütün hadisleri biliyor mu? Ahmed bin Hanbel 1 milyon hadis biliyor. İmam-ı Azam'ı sen hesap et yani. Bunların hepsi bütün ayet ve hadisleri biliyorlar ve ona göre içtihat etmişler. Bu içtihatlarında müçtehit bazen hata edebilir, bazen isabet edebilir. İsabet eden ne alır? 2 ecir ve sevap alır. Hata eden ne alır? 1 ecir alır. 40 hadisteki bir hadiste budur. 38 numaralı hadis. Çok izahlıdır. Sahabe arasındaki ihtilafa, içtihada girdik ama öbür müçtehitler hakkında da o hadis-i şerif nedir? Hüccet ve delildir. Bundan dolayı bugünlerde çok yanlış beyanlarla karşı karşıyayız. Kur'an'a, sünnete, icma ümmete ve kıyasa uymayan. Onun için akıllı olalım. İslam'ı iyi bilelim. Bizim için Kur'an ve sünnet. O zaman ne oluyor? Kur'an'ın mealini eline alan, bir de hadis-i şerif tercümelerini eline alan herkes ahkam kesme hakkına sahip görüyor kendisini, öyle mi? Peki bir adam bütün Kur'an'ı ezbere bilse, ben biliyorum, bütün tefsirini de kaç kere yaptım, okuttum, kaç kere döndüm tefsiri ben Kur'an'ın. 40 senedir bu işin içindeyim, 45 sene de yani. Okuttuğum, başladığım 40 sene. E şimdi ben buradan fetva çıkaracak ilmim var mı? Yok. E bu bu adamlar müçtehit denen efendim veyahut da bana göre böyle diyen adamlar gelsin karşıma. Benim kadar ne Kur'an'dan ayet ezbere bilirler, ne benim kadar hadis-i şerifler ezbere bilirler. Ne de benim kadar şerh bakmıştırlar, haşiye bakmıştırlar. E peki bu adam neye göre bunu diyor? Günün şartlarına göre. Ne demek ya? Meteorolojiye göre mi hareket edeceğiz? Meteoroloji dedi ki, yarın yağmur yağıyor, sen de şemsiye al. Yarın güneş var, sen de efendim soyun çık. Ondan sonra bir kar yağsın, görürsün gününü de zaten meteoroloji her zaman tutturamıyor da. Şimdi, yani burada İslamiyet'in hükümleri zamana zemine göre değişen hangilerdir? Şunlardır. Sahabe döneminde falan Ashab-ı Soffe mescitte oturuyordu. Yer yoktu, bir şey yoktu, imkan yoktu. Sonraki sistemde medrese yapıldı. Osmanlı'da falan bütün sonra Selçuklu daha da evvel camilerin etrafına ne yapıldı? Medrese. E şimdi medrese bidattır. Denebilir mi? Denemez. Aslı nerede var? Sünnette var. Ashab-ı Soffe neyin modelidir? Medresenin örneğidir. E şimdi o zaman hala hamam yoktu. E şimdi o zaman hamam yoktu, hamam yapmayalım. Bu denmez. E sen işte hamamlar bütün her tarafa yapmış Osmanlı ecdadımız. Neden? Taharettir, temizliktir. Evvelce bu imkan yoktu. E minare bidattı. Niye bidat oluyor? E Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yoktu. Ama Bilal Habeşi'ye ne dedi? Çık Kabe'nin üstünden oku ezanı dedi. Demek ki yukarı çıkmayı sallallahu aleyhi ve sellem şey yapıyor. Ha ama sen şimdi 4 tane minare yapmanın bir gereği var mı? Yok. Sen padişah değilsin, sadrazam değilsin, mübarek. Gidiyor Rabbi köyde bir cami yapıyor, 4 tane de minare yapıyor. Yani şimdi burada 3 tane minarenin parasıyla kaç tane garibanı, fakir fukarayı yedirip bu kadar yetimi, dulu, miskini sevindirebilirsin. E bunlar da nereye girdi şimdi biraz? E gösterişe giriyor, israfa giriyor. Ama minarenin aslı sünnette vardır. Fakat bunu israfa çevirirsen o sünnete muhalif olur. Anlatabildim mi? Bu gibi şeyler. Buna bidat-ı hasene deniyor yani. Aslında bu sünnet-i hasenedir de. İmam Rabbani bidat-ı haseneyi de kabul etmiyor ama sünnet-i hasene denir. Yani ne demek? Mesela şu anladığımız manada Nakşi tarikatında günde 5000 kere tarikat dersi 5000 Allah demek diye hadiste bir 5000 kelimesi geçmiyor. E niye Nakşibend Hazretleri benim yoluma intisap edenler en az günde 5000'dir ekalli salik ediyor İsmet Garibullah Hazretleri. En az 5000. E bu 5000'i neye göre çıkarttı bu şimdi? Ebu Hasan Şazeli Hizbul Bahar bunu okuyan diyor işte şöyle fazileti var. Bağdat'ta okunsaydı Hülakü Bağdat'ı alamazdı gibi. E bütün Evliyaullah'ın bu misilli Abdülkadir Geylani'nin her ki İmam Rabbani bile Hatmi Şerif'i var. E şimdi bütün bunlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmış? Kapı açmış. Men senne sünneten haseneten benden sonra güzel çığırlar kim açarsa fele vecruha vecrumen amliye. Mükafatı onadır. Amel edenlerin de sevabı ona yazılır. Bunda bir sorun var mı? Yok. Ama Şah-ı Nakşibend Hazretleri bu ayettir demiş mi? Dememiş. Hadis demiş mi? Dememiş. Ama bu ne oluyor? Evliyaullah'ın sünneti. Evliyaullah'ın sünneti ne oluyor? Resulullah sahih hadiste ne buyurdu? Men senne sünneten haseneten. Kim güzel bir çığır açarsa buyurmuş. Oraya girdi. Sünnet-i hasene oldu. Ama tabii ayet demeyeceksin. Hadis demeyeceksin. Farz demeyeceksin. Vacip demeyeceksin. Bunlar faziletli ameller kabilindendir. Ama sen adak yaparsın, söz verirsin falan. O söz seni bağlar, adak seni bağlar. O başka bir şey. Şimdi senin kurban kesmen vacip mi şu anda yarın? Değil. Ama ben yarın kurban kesmek Allah için üzerime vacip olsun desen, vacip olur mu? Olur. Yarına kavuştuğun zaman olur. Ölürsen olmaz. Çünkü neden? Onu kendine vacip ediyorsun. Adak denen şey Allah tarafından bize vacip edilen bir şey değil. Adak teşvik de edilmemiştir. Allah cimriden para çıkarır diyor hadis-i şerif. Yoksa adak da kaderi değiştirmez diyor. O da 40 hadisten bir hadistir. Adakla ilgili ne kadar ilim yazdım 40 hadisin o adak hadisinde. Orada dolu malumat var mesela adakla ilgili. Mutlaka okuyun. O 40 hadiste ne ilimler var ya? Okumuyorsunuz ki. Şimdi o bakımdan burada bir sünnet-i hasene açma müsaadesi vardır. Bu müsaadede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından verilmiştir. Ama Allah ve Resulü'nün yaptıkları o farzsa farz, vacipse vacip, sünnetse sünnet, o kendi beyan etmiştir. O tamam, o hüküm verir. Burada hüküm vermez, faziletli ameller babından kalır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nice sahabesinin yaptığı zikirleri ve duaları kendinden hiç duymadan yaptıklarını ne yapmıştır? Tasvip etmiştir, kabul etmiştir ve met etmiştir. Mesela hamden kesiran, tayyiben, mübareken fih zikrini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğretmemişti. Ya ne yaptı? Sahabeden birisi bunu namazda söyledi. Namazda söyleyince sahabeden birisi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirince ne buyurdu? Menil mütevkellimu hanifen. Demin kim bir şey söyledi ya? O sahabede biraz acaba yanlış bir şey mi ettim diye kendini gizledi. Yani birkaç kere de sordu. Yani. Kim söyledi ya? Ben söyledim ya Resulullah. Ya şaşırdım buyurdu. Acip tül ha. Efendim. Fütühatle abba abicam. İşte gök kapılar. Öbür. Allah ekber kebira. Elhamdülillah kesira. Subhanallah bukratten vasıyla da. Şaşırdım. Gök kapıları açıldı. Bu kelimeler hemen kabul oldu buyurdu ya. Efendim sağ olsun. Görüyor gök kapıları açıldı. Hamden kesiren için buyurdu. Lekad raita. Lekad ibtederaha. Bil'atun ve selatune meleken. Eyyum yektubuha evvel. 30 küsur melek bu kelimelerin sevabını yazmaya koştu. Ben evvel yazayım, o ben evvel yazayım diye 30 küsur melek koşuştu buyurdu ya. Şimdi burada daha bunun gibi nice teşehhüd duaları, duaların kitabının işte ikinci ve üçüncü cilde kaldı artık o. Orada mesela teşehhüd dualarında var. İsmi azamlar. Allahu neselüke ve enneke entellah. Allahu samedül lezî lem yelid ve lem yûlad ve lem yekun lehu kufuven ahad en teğfire li zunûbi fe inneke entel gafurur rahîm gibi bir dua var mesela. Ne buyurdu? Duydu onu. Kesin affoldu bu dedi. İsmi Azam'la dua etti. Halbuki o duayı öğretmemiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğretmemiş. Bu kadar sahih hadisten çıkıyor ki, alimler çıkarıyor ki, bu gibi, yani Allah tarafından insana ilham edilen zikirler ve duaları yapması, Kur'an'da ve hadiste olmasa bile yapması caizdir. Çünkü mühim olan, bütün Evliyaullah'ın virtleri, hizipleri, Gümüşhanevi Hazretleri, Mecmuatül Ahzab, 3 cilt böyle dolu. Bunların hepsi, birçoğu Evliyaullah'a ilham kabilindendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle olsaydı ne buyururdu? Ne dua yapıyorsun namazın içinde bir de? Bir de namazın içinde. Farz namazın içinde. Yani hamden kesiran cemaatle kılınıyordu. Demez miydi ki? Nereden çıkarttı bunu ya? Bu bidatı. Öyle demesi lazım. Kur'an'da var mı bu? Yok. Benden duydun mu? Yok. Nasıl yapıyorsun böyle bir şey namazda? Demez miydi? Ama ne yaptı sallallahu aleyhi ve sellem? Takrir etti. Ama sünnet 3 kısımdır. Kavli, fiili, ikraridir. Şimdi sözüyle buyurduğu hadis olur. Fiiliyle yaptığı sünnet olur. Bir de sükût da bile kalsa bir şeye, o da ne oluyor? Sessiz kalmasından dolayı sünnet olmuş oluyor. Anladın mı? Halbuki burada sessiz de kalmadı. Ne yaptı? 30 küsur meleğin sevabını yazmaya koştuğunu beyan ederek fazilet vaat etti. Ama o sahabe ona kendisinden o fazileti yükleyebilir miydi? Fark burada, anladın mı şimdi? Yani bir sahabeden biri, tabiinden biri, hamden kesiran dese, peşine de dese ki buna 30 melek sevabını yazmaya koşar deme hakkı var mı? Yok. Çünkü meleklerin sevap için koştuğunu ancak Resulullah'a gösterirler. Öbürüsü insan keşif olur, rüyada olur ama o da ümmeti bağlar mı? Bağlamaz. Keşif sahibini kendini bağlar. İnanmak zorunda değilse. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurunca ki sahih hadiste 30 melek koştu bunun sevabına, bitti. Artık vahiy oldu o. Ama o kendisini öğretmediği bir şey o zata ilham oldu. Buradan ne çıkarıyoruz? Yani bunlarla amel etmek caizdir ama özel bir sevap tertip etmek ona kendi kafandan bunun sevabı budur demek caiz değildir. Çünkü sen hakkına ve haddine değildir. Efendim gök kapıları açıldı bu kelimeye. Şaştım kaldım. Nereden gök kapıları açıldığını söyleyecek sahabi. O sahabeye ilham oluyor. O tekbiri yapmış. Ama gök kapıları açıldığını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyan edebilir. O noktadan sonra artık o sahabenin sözü olmaktan çıktı. Hadis-i şerif olarak bize kaldı. Sünnet olarak kaldı. Sünneti sahiha olarak. Ama ben burada neyi anlatmak istiyorum? O kişiye ne demedi? Ya sen bunu benden duymadın. Niye böyle bir zikir yapıyorsun? Demiyor. Bunun da dolu yani. Hadislerde 1, 2, 3, 5 sahabe yok. Dolu. Sahabe-i kiram böyle zatlar. Bu itibarla biz efendim bunlara bidat-ı hasene denmesi falan bunlar ayette, hadiste, fıkıhta icma ümmette, kıyas fukahada hüküm olarak sabit olmayıp, tamam mı? Hüküm olarak sabit olmayıp yeni bir mesele çıkar. Bu yeni çıkan meselede sigorta sistemi, bilmem fıkıh bunda yeni yorumlar yapacaksa müçtehit de yok. Müçtehit de yok diye bu sorunun da cevabı yok denmez. O zaman ne yapar? Efendim fıkıh ilmiyle ihtisası olanlar bu dört delilden birinde örneği olana ne yaparlar? Onu kıyas ederler, uyarlama yapabilirler. Kıyas uyarlama yapabilirler ama buna da içtihat denmez. İçtihat şartı yok ki, müçtehit yok. Ama fukaha var. Fukaha bitmez. Kıyamete kadar fıkıh alimleri olacak mı? Olacak tabii. Fıkıh dinden ibarettir. Din fıkıhtan ibarettir. Ali Adel Efendi Hazretleri. Dört mezhebin müftüsüydü. Müçtehidim dedi mi? Diyemez. Müçtehit değildi. Müçtehit nerede olacak? Ali Haydar Efendi Hazretleri, ben Muhsin abiden rahmetullahi aleyh, Muhsin kaptandan dinledim bizzat. Efendi Hazretleri ona çok tazim eder. Ali Haydar Efendi babamız, benim güzelim, herkesin bir güzeli var. Benim güzelim budur der. Önemli de bir kıssası var. Efendi babaya gelişi de çok ilginç. Birilerini kızdırmasın diye orayı anlatmıyor. Bir cemaatı şimdi dokunur o iş. Muhsin abi rahmetullahi aleyhden bizzat dinledim. Şurada evi şuradaydı. Efendiyle evine gitmiştik. Dedi ki ben Ali Haydar Efendi'den işte zaten. Neler görmüş de neler anlatıyordu. Efendi Hazretleri böyle dinlerdi yani. O çünkü biraz eski efendiden daha evvel bulmuş. Çok da kafası, çok zeki bir adam. Uluslararası kaptandı yani. Okyanuslar, bilmem, haritalar çizecek ayarda büyük bir kaptandı. Rahmetullahi aleyh, kabri nur olsun. Zaten Efendi Baba'dan bir dua öğrenmiş camide ölmek için. Bak biz bile o duayı bilmiyoruz. Cuma günü Fatih Camisi'nde ezana yakın öldü. O da dermiş yani. Efendi Baba bana bir dua öğretti. Ben yani camide öleceğim dermiş yani. Tam camide öldü yani. Ali Adel Efendi babamızın sevdiklerinden. Ondan duydum yani. Dört mezhebin fıkhı şu an kaybolsa ezberden yazdırırım evladım demiş. Dört mezhebin fıkhını yaz. Dört mezhebin müftüsü Ali Adel Ehisgavi Hazretleri. Ömer Nasuh Efendi, Ömer Nasuh Bilmen dördüncü sırada katibiydi. Birinci sırada değil, dördüncü sırada katibiydi. Koca Ömer Nasuhiler. Anladın mı? Bütün müftüler, allameler böyle kapısına, bütün şeyhler, evliyalar, Sami Efendi Hazretleri, Mehmet Efendi Hazretleri onlardan eski, hepsi böyle kapısına. Evliyanın da kutbuydu, ulemada da ondan, çünkü bir de 120 yaşına kadar yaşayınca ilimde de ondan üstünü yoktu. Ben müçtehidim dedi mi? Bütün Kur'an-ı Kerim'in kenarı, bütün kitaplarının kenarı, her yer not dolu. Hepsinde kenarına ne yazar? Kaynak yazar. Kaynaksız iş yok. Sen bunu nereden çıkarttın? Nereye dayanarak? Duvara dayanarak. Olmaz. Ali Adel Efendi'yim demezdi. Ahteri'den, lügattan, kamustan kelimenin lügatını yazmış, altına ahteri diye sayfa vererek not düşüyor lügata bile yani. Bu kadar ilmi emanet ve güvenilirlik. Ben ilahiyat bitirdim. İstediğim şeye fetva verebilirim. Neye göre veriyorsun? Neye göre veriyorsun yani? Şimdi onun için mesele o noktaya geliyor ki efendim dinimiz tamamlanmıştır ve kemale ermiştir. Dinimizde reforma ihtiyaç yoktur. İhtiyaç değil. Reform yapmak dinsizliktir. Reform, dinde yenilik çıkartmak dinsizliktir. Ha ama geri kalan meseleler demin dediğin gibi yeni bir dünyada olay çıkar, bir şey gelişir. Yani yeni bir teknolojinin getirdiği vesairenin. Şimdi yani kitapta internetten satış yapmak diye bir şey bulamazsın değil mi? İnternet yeni çıktı değil mi? Ama onun hükmüne dair kıyas yapacağın temel kaideler bulabilir misin? Bulabilirsin. İşte fıkıh heyetleri bütün cemaatlerde var. Hoca efendiler fıkıh heyetleri veriyorlar. Fakat şimdi yani bu reformistler öyle azdılar ki, şimdi bu dindeki reform yapma çabası olanlar öyle kudurdular ki, yani Diyaneti de beğenmiyor. Diyaneti de beğenmiyor yani. Kadın yani çıkmış orada, eski bir bakanmış yani CNN'de. Ya diyor, Diyanetin diyor, kadın diyor soru soruyor diyor. İşte efendim, kocam bana diyor işte 3'ten 9'a dedi veya talak verdi diyor, boş ol dedi diyor. İşte yazıyla mı gönderdi, mesajla mı bilmem ne mi? geçerlidir, boş olursun dedi diyor Diyanet. Nasıl der bunu Diyanet diyor ya? Nasıl diyor erkek karısını boşayabilir diyor. Talak vererek diyor. Şimdi bak Diyanet'i de beğenmiyorlar. Görüyor musun? Çünkü iş ne yapmaz? Burada bir kapı açtığın zaman bunları hiçbir şekilde razı edemezsin yani. E ne olacak o zaman? Artık yani Ahmet Hakan insafa geldi ya. Yani Ahmet Hakan dayanamadı kadına yani. Düşün Ahmet Hakan yani her yol serbest. Adam dedi ki ya tamam da dedi. Yani bu dedi başka bir şey ya dedi şimdi siz başka bir şey konuşuyorsunuz. Layık devlet diyor ne alakası var? Boş ol diyemez. Ya boş ol diyemez git adamın ağzını tut bana ne boş ol demiş herif işte yani. Diyanet'e soruyor. Diyanet ne diyecek? Ahmet Hakan ne dedi biliyor musun? Ya dedi sen Diyanet'e sorarsan içki serbest, içkinin hükmü nedir? Ne diyecek sana dedi? Ama layık devlet içki serbest dedi yani. O ayrı o ayrı dedi yani. Adam şimdi dedi hüküm veriyor dedi yani. O bile insafa geldi ya. Kendileri başlattılar bir çığır açtılar. Şimdi kapatmaya çalışsalar kapatamayacaklar. Çünkü bu çığ gibi gidiyor. Dalalet furyası yani. Şu adam ya şu, neler yani Diyanet'le ilgili şunlar. Faiz. Ya memlekette faiz serbest. Aleni bankalar faizcilik yapıyor. Tefecilik yapıyor. Serbest mi? Helal mı? Niye fetva veriyorsun kardeşim? Sizin hakkınız var mı fetva vermeye? Haram diyorsun ya. Diyanetin bile hakkı yokmuş yani fetva verme. Sen nasıl fetva veriyorsun? Haram diyorsun ya böyle o... Dikkat edin böyle helal haram artık çok tehlikeli bu konuşmalar. Başınıza şaşarsınız yani. Tabii. Şimdi sen Diyanet haram demeyecek mi diyor. Bugün bakan Bekir Bozdağ açıklıyor. Ya diyor kardeşim diyor Kur'an sünnet diyor adam diyor faiz laiklikte faiz serbest yani devlet yasasına faiz serbest ama diyor İslam'da haram diyor yani Diyanet buna haram diyemeyecek mi diyor. Şimdi bu sefer çünkü neden? Adamların derdi üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek. İslam'a hakaret. İslam'a hakaret. Bütün hepsi memnuniyetlerini izhar ediyorlar. İhsan Şen Ocak hocamızın attığı tweette görüldüğü üzere ey gidi İslamoğlu zaman senin zamanın yürü gidebilirsin diyor yani. Çünkü İslamoğlu'nun zihniyeti ilahiyatlarda zaten o kafa ilahiyatlarda zaten var. Ya bunlar zaten kadere inanmıyor. Bugün Ankara İlahiyat Kelam Dalı Başkanı çocuk öldüyse babasına gidiyoruz ya Allah'ın yazısı falan diyoruz ama diyor teselli etmek için diyoruz. Öyle yazı mazı yok diyor. İtikat Dalı Başkanı. Biliyorsunuz bir kanalda konuştu ben sonra reddiye yaptım. O kanal özür diledi. Biz ne bilelim herifi misafir aldık. Adam böyle de bir şeyler söyledi dediler. Şimdi bu ilahiyatlardan medet umulacak bir durum var mı? Allah Teala ilahiyatlara tam ehli sünnet, Kur'an ve sünnete bağlı hayırlı alimler nasip eylesin. Amin. İhsan Sen Ocak gibi hocalarımıza o sahada çok talebe yetiştirmeyi nasip eylesin. Amin. Bir an evvel bu bid'at ehlinden kurtulmasını nasip eylesin. Amin. İlahiyatta ehli sünnet yok mu? Var. Sayıları da az da değil, çok. Fakat ehli sünnetlerin bir hassasiyeti var. Sanki ehli sünnetin şartı gibi olmuş. Ehli sünnet konuşmaz. Bizim hocalarımız hepsi ehli sünnettir. Ama ehli sünnetseler ne yapmazlar? Ehli sünnetseler fitne çıkartmamak lazım. Böyle bir şey var mı ya? Adam kaderi inkar edecek. Sen ehli sünnetsin de fitne çıkartmayayım. Ne fitne çıkarıyorum ben? Onun için ben hepsini biliyorum da şu anda zamanı değil. Kardeş. Hepsinin dibine kadar biliyorum da. İsimlerin hiçbiri hafızam yerimde elhamdülillah ama. Ah gidi. Ah. Neyse. Solcular ah çekiyor. Sağcılar ah çekiyor. Ne yapacağız kardeşim? Kimse bir şey konuşamıyor durumuna mı döneceğiz yani falan. Öyle de bir şey yok yani. Konuşuyoruz. Efendim. Hakkı söylüyoruz. Hoşaf soğutmak zamanında değiliz. Doğru söylüyoruz. Dinde reform caiz değildir. Dinde reform... Efendim, Kur'an ve sünnette reform, bu ilahiyatçıların anladığı manada olursa din diye bir şey kalmaz. Çünkü adam hadisi de devreden çıkartınca zaten diyor ki, Kur'an'a muhalif olmadıkça, Kur'an'a muhalif olmadıkça biz bu işi efendim uyarlayabiliriz. Bu laf yetmiyor. Doğru değil. Niye doğru değil? Şimdi beş vakit namazı bunlar senelerdir üçe indirmeye uğraştı mı Şia gibi? Uğraşıyorlar değil mi? Yaşar Nuriler, şunlar bunlar. Hepsi bu Kur'an, namazın üç vakit meselesi. Peki şimdi namazın üç vakit meselesi Kur'an-ı Kerim'de beş yazıyor mu? Dolayısıyla Kur'an'a zıt düşmüyor bu. O zaman bekle yakında üçe de inecek bu iş yani. O bakımdan Kur'an'a muhalif düşmedikçe lafı ilmi bir doğrulukta değildir. Ekledik, sünnete muhalif düşmedikçe, hadislere muhalif düşmedikçe yeter mi? Yine yeterli değildir. Ya müçtehitlerin fıkhına, ben demiyorum Hanefi, Şafii. Ben ne diyorum? Dört mezhep 1200 senedir hemen hemen, artık son Ahmet ve Hanbel'le şey yaparsan, yani 200 sene o da, yukarıdan aşağıya, yani 1200 diyelim. 1200 senedir bütün ayet ve hadislerden çıkarılan hükümleri alimlerimiz bize aktarmış ve bütün ümmet 1200 senedir bu kadar gelmiş ulema, evliya, hepsi bunu kabul etmiş. Ebu Suud olmuş, Şeyhülislam, efendim, Arap bir tefsir yazmış, Araplar yazamıyor mislini, Araplar anlayamıyor yani, öyle allame adam. Ama bir mezhebe bağlı mıydı? Bağlıydı, Hanefi'ydi değil mi? İz İbni Abdüsselam olsan, Şafii'sin. Nevevi olsan, Şafii'sin. Fahru Razi olsan, Şafii'sin. Taftazani olsan, Şafii'sin. Ömer Nesefi olsan, Maturidi'sin, Hanefi'sin. Anladın mı? Gazali olsan, İmam Gazali, ben müçtehidim demiş mi? İmam Şafii'nin izinden asla ayrılmamış. Çünkü bu zatların her birinin işaret eden hadis-i şerif var. İşaret eden. Hep sahih hadis var. Bunlar Allah'ımızın dinini tamamlaması kabilinden. Dolayısıyla bu dört mezhebinin fıkhı için, şimdi Diyanet bazı kolaylıklar, ruhsatlar veriyor. Verir. Ne yapsın? Hayat şartlarından dolayı. Bu da neye göre verilmesi lazım? Dört mezhebin fıkhı içinde kalmak suretiyle bir müçtehidin görüşüne bile şaz olmayan, şaz olmayan bir görüşe göre verirse, bir kolaylık yaparsa bizim buna diyecek bir şeyimiz yoktur. Biz, sen niye efendim burada bu ruhsatı verdin demeyiz. Çünkü innallâhe yuhibben tü'te ruhasû kemâ yuhibben tü'te azâimû. Azimetle ameli sevdiği gibi ruhsatlarının da işlemesini sever Allah diyor hadis-i şerifte. İslam'da kolaylık var. Bu kolaylık. Ama kolaylık ne demek değildir? Beş vakti üçe indirelim diye bir kolaylık olmaz. Çoraba meshetmek diye bir kolaylık olmaz. Çıplak ayağa meshetmek diye bir kolaylık olmaz. Dolayısıyla dinimizin sevabiti vardır, değişmezleri vardır. Bunlarla kimse oynayamaz. Ya oynamaya kimse de kalkamaz Allah'ın izniyle. Allah Teala Kur'an'ı muhafaza etmeye söz verdiyse bunun içinde sünnet de vardır, bunun içinde fıkıh da vardır. Din fıkıhtan ibarettir zaten. Çünkü fıkıh dediğin nedir? Ayet ve hadislerden çıkartılan hükümlerdir. Aksi takdirde bu fıkha tabi olmam, bu mezheplerden birine tabi olmam diyenin müçtehit olması gerekiyor. Zaten bir adam müçtehitlik şartlarına şu an haizse, biz onu bir imtihan ederiz. İmtihan ederiz. Baktık ki müçtehidin şartları yazıyor. Molla Hüsrev olamamış. Molla Gürani olamamış. Molla Fenari olamamış. Ebu Suud olamamış. Suyuti olamamış. Koca Suyuti, ben demiş müçtehit değilim demiş. Ama demiş mezhep içinde müçtehidim yani. Bir de ne var? Mezhep içi. Yani Hanefi'nin kendi içinde. Mesela İmam-ı Züfer. Mezhebi yok. İmam Muhammed'in mezhebi yok. İmam Ebu Yusuf'un mezhebi yok. Hepsi bunlar neyin içinde? Hanefi'nin içindeler. Hanefi'nin içinde müçtehit. Sonra fukahanın içinde de mezhep içi bir müçtehitlik durum falan var. Suyuti demiş ki ben Şafii mezhebinin içinde bir içtihat şeyim var. Bütün Şafii uleması Mısır'da ayağa kalkmış. Demişler ki imtihan ederiz. Suyuti, Suyuti. Şu anda dünyada bir tane Suyuti yok. Unutmak nedir bilmiyorum. Biri bana tarif etsin. Nasıl unutuyorlar acaba diyor. Suyuti, ya ben mezhep içinde dedim. Niye yanlış anladınız demiş ya. Yok, yanlış anlamadık. Doğru anladık. Mezhep içinde de müçtehit olamazsın demişler. O zamanki ulema işte neyse isimleri yanlış söyleyebilirim. Muasır meselesinde unutabilirim artık. O zamanki bilmiyorum Sübki ile muasır mı? Sübki daha önce de. Sübki'nin de sülalesi var. Sonra torunları da hep Sübki. Alimler demişler ki şunu şunu şunu bir şartların var mı demişler. İddiamdan vazgeçtim demiş. Hiç duymamış olun, konuyu kapatalım demiş. İmam Suyuti 910 vefatı, 911 veya 10-11 neyse. Fıkha bağlı kalmam diyene ben müçtehit şartların var mı diye sorarım. Her şey kabak gibi ortaya çıkar. Hal böyle olunca bizim sorunumuz yok yani. Kur'an, sünnet, icma, kıyas. Kıyas dediği fukahanın fıkhı işte. İcma zaten dördünün birleştiği yer. İcma ne demek? Mesela namazın beş vakit olduğunda ne var? İcma var. Hiçbir mezhepte dört diyor mu? Ha, icma. İcma dördünün ittifak ettiği konu. Onun için delilleri Kur'an sade delilimiz diyen ehli sünnet olamaz. Sade Kur'an sünnet diyen yine ehli sünnet olamaz. Kur'an, sünnet, icma-i ümmet, kıyas-ı fukaha, edille-i şer'iyye kaçtır? Dörttür. Bir de aynı da güzel çıkarırsanız sizi de hoca zannederler. He, edille-i şer'iyye dörttür dersiniz. Oo. Spiker size hemen tav olur böyle. Vay hocam falan. Çünkü buna bir ayin çıkarırsan, sen Ahmet Hakan bana takılırken ne diyor? Ben ayini senden güzel çıkartıyorum dedi ya yani. Biliyorsunuz. Eski mesele. Ha, ben de ona bir latife yaptım. Şimdi hal böyle olunca burada da konuya dönersek seferi mesafeye kadının mahremsiz gitmesi helal olmaz diyor hadis-i şerif. Dört mezhepte de buna müsaade eden yoktur. Onun için ibadet yapacağım diye günaha girmeyelim. Arada da epey bir şey konuşmuş olduk değil mi? Sohbet bitmeye yanaştı yani şu an. Şimdi bugün bir mesele açıklayacağım. Şimdi ben baktım ki bu ortalık karıştı. Herkes bu reform işinden atladı ve eteğindeki taşı döktü. İslam'ın bütün değerlerine saldırılmaya başlandı. Kadınlar meselesi üzerinden gidilmek suretiyle artık ayetlere bile değil mi? Yanlış manalar verilmeye ve efendim bunun manası bu değil. Bu kadını gücendiriyor, değiştir manasını. Bu erkeği gücendiriyor, değiştir manasını. Bu fakire uymuyor, değiştir. Bu zengine uymuyor, değiştir. Döndü bu iş neye? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ya, ehli kitap lafızlarını değiştirdi Tevrat'ın, İncil'in. Benim ümmetim de manalarını değiştirecek. Şimdi onun için Kur'an'ı Allah koruyor, lafzı duruyor ama inna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun vaadi ilahisiyle. Fakat tahrifat yani değiştirme şeyi, bak Resul Hoca hiç bunları bilmeden ta bir ay evvel gönderdiği yazısında, bu derginin ilk yazısında Resul Hoca'nın yazısında ne diyor? Asr-ı saadetten bugüne İslam akidesinde vakı olan tahrifat diyor. Yani hiç mesele yoktu yani. Çünkü yazının gönderilmesi falan 1,5 ay oldu şu an. Ama sorun hep aynı. Sorun hep aynı. Tehlike hep aynı. Tahrifat nerede vuku buluyor? Manada vuku buluyor. Şu anda manalar işte 3 vakte indiren de Kur'an'da 5 yok ki diyerek ne yapıyor? Allah'ın namaz emrinin tahrif ediyor. Orada namaz emrini kabul etse ne olur? 5 vakti kabul etmeyince kaldı mı bu işin altında bir şey? Onun için yani ayetleri değiştiremiyorlar, manaları değiştirmeye kalkıyorlar. O zaman Yaşar Nuri bunlara çok örnekler yaptı. Yani bu işin babası, iş sonunda o kafaya doğru döndürülmek isteniyor. En nihayetinde, şimdi bu saldırılar olunca, tabii çok ağır ithamlar, beyanlar var. Nurettin Yıldız Hoca üzerinden başlatılan süreç, ne olmadı? Bazı özel konularda kalmadı. Nereye gitti konular? Genellendi, tamimat yapıldı. Bu genelleme noktasında herkes bir şeyler konuşmaya başladı. Ben de bunları işte izlemeye çalışıyorum. Bana haberler geliyor. Şimdi adam öyle bir iftiralar başladı ki bize. Taslaman çıktı. Zaten her gece birileri çıkıyor. Taslaman çıktı dedi ki bunlar dedi öyle bir cemaatler var ki dedi. Bunlar o kadar aşırılar, ileri gitmişler ki dedi. Kadının sıcaklığı olan yerden kalktığın zaman, o sıcaklığın üstüne oturduğu zaman zinadır derler dedi. Hiç böyle bir şey duydunuz mu? Ha beni demedi ama şimdi ithamlar nereye gidiyor bak. Bu noktada hep nereye doğru çağrışım nereye gidiyor? İsmaila cemaati meselesine gidiyor. İsmaila cemaatine. Şimdi. Ondan sonra Mustafa Karataş ne diyor? Mustafa Karataş şu anda tabii çok ön planda. Diyanette falan baş danışman. Her yerde en ileri seviyede Mustafa Karataş. Şimdi Mustafa Karataş'ın bir konuşması var, ben dinledim. Öyle sapık cemaatler ki bunlar diyor. Şimdi bu bunların arkası yok. Ama diyor ben diyor bunların arasında kaldım Fatih'te diyor. Ben diyor bunların içinde kaldım diyor. Kızlarımı zor kurtardım bunlardan diyor. Kızlarımı zor kurtardım diyor. Ve diyor ki bu diyor bunlar öyle bir cemaatleri yani peşine sapık sapık deyip duruyorlar. Ondan sonra efendim bunlar diyor kızına bile elini öptürmez, ceketini öptürür diyor. Yani hani cübbesinin yeğenini meselesi. Kızına bile el öptürmez diyor. Yani iftiranın bini bir para. Bu iş en nihayetinde tabii ehl-i sünnet hassasiyeti olan, haremlik selamlığa riayet eden, mahremiyet çizgisine riayet eden, en takva cemaat olarak bilinen cemaatimize doğru. Çünkü bütün laflar gelip Nurettin Yıldız Hoca'nın da babası, Efendi Hazretlerimizin en büyük halifelerinden, Hilmi hocamız, yani Allah hayırlı uzun ömürle daim etsin. Kur'an ehli, zikir ehli, sabahlara kadar öyle yani ağlar, Kur'an okur. Çok büyük bir zat. Yani Efendi Hazretlerimizin nikahında okuymuştur yani. Dolayısıyla Hilmi hocamızın da bu cemaatin mensubu olması hasebiyle en nihayetinde konu geliyor. Bütün suçlamalar, toslamalar efendim haremlik selamlığa riayet eden cemaatlerin ne kadar sapık olduklarına geliyor. Siz farkında mısınız böyle bir şeyler olduğunu? Evet. He? Mesele ketçap meselesi değil ki yani. Değil mi? Adam ketçapı ne yapsın? Ondan sonra bir de baktım. Yani şimdi Yılmaz Özdil bir gece buna rastladım. Hiç dayanamadım. Ya diyor bu diyor ketçap diyor bu ketçapı böyle konuşursa diyor bunlara diyor vezir parmağı ne olacak diyor. Kadın budu köfte ne olacak diyor. Şeyle beraber Uğur Dündar'la beraber bir dalga, bir hakaret, bir şey yani bu benim kanıma dokundu. Ben de bunun üzerine dedim ki bu ihtilafların da çözülmesi bakımından ben Nurettin Hoca'ya birkaç kere canlı yayında teklif yapmıştım. Şu Allah göklerin meselesini bir hallet, bunu çek. Ben onu ehl-i sünnet dışı olmak o noktada itirazım var dedim. Bir de Maturidi Eş'ari meselesi çıktı. Bunlar dedim. Ben şahsına hiçbir şey bu zamana kadar söyledim mi? Hayır. He? Hayır. Söylemedim. Diğer fetvalarıyla ilgili hiçbir yorum yaptın mı? Hayır. Yapmadım. Benim derdim üzüm yemek. Ben de bunun üzerine Nurettin Hoca'yı aradım. Dedim görüşelim. İhsan Şen Hoca Hoca'yı aradım. Dedim gel Samsun'dan. Mehmet Emin Yıldırım Hoca'ya ulaştım. Toplanalım dedim. İyi mi demişim? Şimdi karşı taraf safları sıklaştırıyor. Hepsi birden haremlik selamlık helal harama girdiler ya. Biz bu durumda mutlaka aramızda ehl-i sünnet üst kimliği altında mutlaka ihtilaflarımızı çözmemiz lazım. Ve tehlike büyük. Tehlike çok büyük. Çünkü bu ilahiyatlardaki reformist İslamoğlu Yaşar Nuri kafası yeni bir din çıkartmaya çalışıyor. Yeni bir din. Ya Kur'an'daki ayetlere bile ya ilahiyatta ilhami güler demedi mi Kehf suresindeki Hızır Aleyhisselam'ın ayetleri Kur'an'dan çıkması lazım demedi mi? Alenen konuşmasını ben dinledim halen. İlahiyatta bu adam şu anda öğretmen. Görevine son verilmiş değil. Kur'an'dan ayet çıkartmaya çalışıyor. Görevine son verilmiyor. Ondan sonra efendim zaten kader hiç yok. İlmi Kelam Dalı Başkanı diyor öyle yazı mazı yok. Onlar alenen zaten. Ondan zaten hepsi ittifaklı artık. Hemen hemen ittifaka girmişler. Ondan sonra Mehmet Görmez'in hocası en büyük alim dediği, kendi takdimini yaptığı, sunuculuğunu kendi yaptığı, bir plaket verdiği Said Hatipoğlu. Burada yazısını okudum. Demedi mi ki, feracülüm ve emrâtâni, bir erkeğe iki kadın şahit, bu zamanın okumuş kadınına bu ayeti nasıl anlatacağız? Demedi mi? Yazmadı mı? Evet. Halbuki orada bile, Caner Taslaman bile onu doğru anlamış. Adam diyor ki orada kadını koruyor Allah diyor. Çünkü diyor kadına baskı yaparlar, iki şahit olursa birbirini destekler, kadın ezilmesin diye bak. Anlamak istersen doğru da anlıyorsun yani. He bilmiyorum kimden öğrendiyse. Doğru öğrenmiş yani orayı. Ondan sonra Said Hatipoğlu demedi mi ki efendim Liz Zekeri Müslü Hazırlı Hüseyin bu zamanın akıllı okumuş kadına erkek bir kız yarım alacak şeydi. Halbuki onun çok güzel izahı var değil mi? Kadını kocası bakmakla mükellef. Erkek ise çoluk çocuk bakmakla mükellef. Buradan bile yine de yarım veriyor ona şeriat. Yine yarım veriyor. Ha, bunlar hep toplum sosyal dinamikler açısından. İslamiyet bunu düzeltiyor. Öbür türlü ne olacak? Erkekler işsiz, erkek çoluk çocuğu bakamayacak hale gelecek. Ondan sonra efendim daha çok akraba arasında bilmem ne huzursuzluk çıkıp birbirine dalaşacaklar. Millet birbirini öldürüyor. 2 lira para için, bilezik için. Kardeşini, anasını, babasını öldürüyor işte görüyorsun. İslamiyet onu düzenliyor yani. Sosyal adalet, toplumun geçimini düzenlemek için İslam bunu yapmış. Ya hadis değil bunlar, ayet, ayet. Adamlar ayetlerle ilgili konuşuyor artık ya. Hal böyleyken bunlardan İslam'a bir medet beklenebilir mi? Ama Diyanet eskiden beri, yani Atatürk kurmuş bunu, Atatürk'ten beri cumhura muhalif fetvalar vermemiştir. 28 Şubat'ın, ha bundan sonra ne olur demiyorum ama ben geriye bakıyorum. 28 Şubat'ın en kötü sürecinde başörtüsü farz değildir. Hani çocuk kızların okula gitmesine başörtülerini açtırmak için bu fetvayı askeriye dayattığı halde, yani o zamanki 28 Şubat zihniyeti, askeriyenin tümünü tenzih ederim. Yani o zamanki 28 Şubat cuntasını kastediyorum. Bunu işte Çevik bir şu bu, Güvener Kayalar. Bunu dayattıkları zaman yine de Diyanet İşleri Yüksek Kurulu ne demiştir? Başörtüsü İslam'da farzdır demiştir. Diyebilmiştir yani. O bakımdan bu noktada ilahiyatlar çok karma karışıktır. Ama Diyanet'in Yüksek Din İşleri Kurulu fetvati falan Allah Teala bu şekilde istikametlerini muhafaza eylesin. Onlar yani 4 mezhep içinde belki bir şey yaparlar ama 4 mezhebin cumhura muhalif yani bir namaz 3 vakittir diyeceklerini düşünmüyorum. Siz? He? Ya belli olmaz diyorsunuz. Bak sizin de şey moraliniz bozuk meğer ya. Siz benden bozuk moraliniz ya. Ben demezler diyorum yani. Ha. Şimdi onun için ama ilahiyatların durumu şu anda bu. Yani genel. Ha ilahiyatta ehl-i sünnet yok mu? Var çok. Onlar inşallah birlik olup onlar da görüş açıklamaları lazım ki bu kaderi inkar eden İslamoğlu Yaşar Nuri kafasına karşı ne yapsınlar? Efendim bu tarafta ehl-i sünnet olarak doğruyu beyan etsinler. Çünkü iş onlara yöneltilmiştir. Yani Tayyip Bey şimdi bu ilahiyatlar devreye girsin dediği zaman bu ilahiyattaki ehl-i sünnet hocalar doğruyu söylemezse Allah indinde mesuldürler. Bu ümmet yakalarından yapışacaktır. Bu kadar ehl-i sünnet ulema var ilahiyatta. Çünkü vazifenizi yapın diyor adam. Doğru bilgi ver. Doğru bilgiyi getir. Niye uçak soğutuyorsun? Yani şimdi orada durum ortada. Bunların çoğunu, yani bunların yaptığı fetvaların çoğunu. Ben hatta diyorum ya. Ya ilahiyattan diyorum. Diyanet reisi atanacağına diyorum bakan yönetsin daha iyi. Çünkü bakanlar daha Müslüman, daha yani düzgün fetva verir. Hakikaten söylüyorum ya. Bakan yönetsin daha iyi diyorum. Çünkü öyle işler oldu ki karma karışık işler oldu. Bu bakımdan dinin değişmezleri belli. Bunu herkes kabul ediyor. Ama bir reforma ihtiyaç yok, bir tecdide ihtiyaç yok, hiçbir ihtiyaç yok. Ama Allah her yüzün başında bir müceddit gönderir. Müceddit deyince yeni fetva vermiyor. Millet bozuluyor. Bozulunca yeniden milleti Kur'an ve sünnete ne yapıyor? Döndürüyor. Bu yenilemenin manası tecdit, mücedditlik. İmam Rabbani Hazretleri 1000 senenin müceddidi. Niye? Çünkü itikatlar bozulmuştu. Ekber Şah yeni bir din çıkarıyordu. Karma yapmıştı. Adı da ne bilmiyorum işte. Yeni bir din adı koymuştu. Hep Tevrat'tan, İncil'den, Kur'an'dan al. Din arası diyalog modeli. Ekber Şah bunu yaparken İmam Rabbani Hazretleri çıkınca canını malını burada ortaya koyup, Hindistan'da o zaman en çok Müslüman, şimdi bile dünyada Hindistan'da var yani. O noktada o faaliyeti yapmıştır ve bugün bütün dünya Müslümanların üzerinde İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin büyük hakkı oluşmuştur. Çünkü neden? O gün o da şey yapmasaydı, Ekber Şah bunu tutturduğu zaman, devlet gücüyle, hükümet gücüyle tutturduğu zaman, işte İmam-ı Rabbani kötü alimler, kötü alimler diye bütün mektubatında 400 sene evvel demiyor mu ki şeytan bile istirahata çıkmış bunların yüzünden? Ha, o kötü alimler ne yaptılar Ekber Şah'a? Yalakalık yaparaktan din-i ilahi diye bir şey çıkartmaya kalktı. Bütün yalaka alimler ondan sonra doğrudur, moğrudur fetva vererekten dinin birçok değişmezini değiştirmeye kalktılar. İmam-ı Rabbani o gün direndiği için İmam-ı Rabbani oldu. Ve bugün dinimiz bozulmadıysa o müceddidlerin bereketi nedir? Ama müceddit demek yeni bir şey getiren demek değil. Ne yapan? Eski mi? Yani tozlanan, terk edilen, efendim, öldürülen sünnetleri canlandırdığı için yeniliyor. Tamam mı? Arabayı değiştirmiyor yani. Cilasını yapıyor, efendim, parlatmasını yapıyor. Yeniden açığa çıkarıyor. Rengini açığa çıkarıyor, güzelliğini açığa çıkarıyor. Açığa çıkarıyor demek lazım. Bunun manası muzhir yani. Mevzu bundan ibaret. Şimdi, çünkü devlet yetkilisi ne yapacak? Fıkıhçı değil, müfessir değil, muhaddis değil. Diyor ki sana, ya burada diyor sizin kabahatiniz var, devreye girin. Şimdi FETÖ meselesinde hiçbir şey söylediler mi? Söylemediler. Biz burada canımız çıktı, göbeğimiz patladı. Bir tane bir şey açıklamadı. Dinler arası diyaloğa Tayyip Bey çattıktan sonra Mehmet Görmez dinler arası diyaloğa çattı. Daha Tayyip Bey diyene kadar bir kere demedi ya. Şimdi bunları yaşadık yani. Şimdi hatanız var. Tamam hatanız var. Tamam da bunlar doğru bilgiyi aktarmak zorundalar. Çünkü bu hükümetin görevi değil. Zaten laik devlet dini yönetmez. Devlet laik zaten. Nasıl karışacak? Bunun işi vermiş Diyanet'e. Diyanet'in de burada çok sorumluluğu var. Yeni reisi de ben müsbet görüyorum. CNN'de dinler arası diyalog nasıldır dedi spiker. Bilmem ne. Bir baktım, tam da oraya rastladım ya. Vah dedim, görüyor musun şimdi benim kalbim çıkacak. Böyle durdum. Dedi ki dinler arası diyalog yanlıştır dedi. Karşıyım dedi ben. Din müstesipleri arasında dedi görüşürler. Hani işte terör oluyor, merör oluyor, ne yapalım? Dünyadaki olaylar olduğu zaman hani baskınlar falan şey. Din mensupları görüşürler mi yani çözüm için bu şeylere? Dinler arası diyalog olmaz dedi. Şimdi bu lafı Tayyip Bey diyene kadar hiçbir açıklama yoktu hiçbir hocadan. Diyanet camiasında. Dinler arası diyaloğun itikada muhaliftir diyene kadar. Misal veriyorum. Anlatabildim mi bilmiyorum yani. Onun için burada bütün vebal hocaların boynundadır. Ulemanın boynundadır. Ümera topu sana atıyor. Çünkü onun o işe ehliyeti yok. Sen burada bu millet seni yetiştirmiş, bu kadar hocalarda okumuşsun, herkes bir yerlerden emek almış, efendim, aş içmiş, çorba içmiş, oraya gelene kadar herkes yurtlardan, kurslardan yetişmiş. Bu milletin yetiştirdiği insanlar, herkes de bu milletin emeği var Müslümanların parasıyla, bu okulda da okusa, nereye gitse. O zaman hakkı söyleyeceksin. Dinin değişmezlerini beyan edeceksin, görüşlerini açıklayacaksın. Şimdi oradan o kadın kalkıp da Diyanet nasıl talak fetvası verir, boş ol dedim mi niye boş oluyor diyor. Ama bunu Emine Şenlikol da söyledi. Aynı kafa. Ya dedi bir erkeğin iki dudağında olur mu dedi boş ol. Kur'an söylüyor talak marraten. Kur'an söylüyor mesela ama onu kabul etmiyor. İslami yazar. Onun için İslami yazar çizerler olmaz. Ulema mutlaka devreye girecek. Kardeşim sen burada Allah'ın emrine hükmüne karşı ne konuşuyorsun? Adam bana fetva soruyor. Ben de fetvayı ona cevap veriyorum. Talak verirse, boş ol derse, boş olur yani. Biz bunu söylüyoruz. Çünkü ayet bunu söylüyor, Kur'an hadis bunu söylüyor. Böyle bir şey bu zamanda olur mu? Ne yapacağız abi? Ben Kur'an'ı değiştiremeyeceğime göre, ben Kur'an'a kendimi uyduracağım. Yok ben buna aklım ermiyor. Ya aklın ermiyorsa inanmama özgürlüğünü kullan. İnanmama özgürlüğü de var. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ Diyor ki Kur'an, isteyen iman etsin, isteyen küfretsin, inkar etsin. Sen burada Allah'ın ayetlerine aklım ermiyor diye Kur'an'ı değiştiremezsin. Ama inkar etme özgürlüğünü kullanabilirsin. Ben de sana derim ki efendim inanmak zorunda değilsin. İnanmak zorunda değilsin ama benim Allah'ım, benim kitabım, benim Kur'an'ım bu. Ben buna iman etmişim yani. E tamam. Ben efendim dinsiz zihniyeti ikna etmek mecburiyetinde değilim. İzah ederim. Anlar anlamaz. Ben ne yapabilirim yani? Bunu böyle dediğin zaman niye boş oluyor diyor. Ben bunu anlayamıyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem helal değil diyor. Gelmiş diyor ki hocam bunu bana izah et. Biz bunu anlayamıyoruz. Ya Allah var, Resulullah var diyeceksin. Resulullah vahiy geliyor, bunun temeli Allah'a dayanıyor. Bizi yaratan Allah böyle buyuruyor. İnanmıyorsan kızım, inanmama özgürlüğünü kullanabilirsin. Ama seni ben inandırırım. Nasıl inandırırım? Bu aslında güvenlikle ilgilidir. Şu anda güvenlik emniyet güçleri var, polis asker. Onun için caizdir. E sen burada haramı helal ettin, helalı haram ettin. Senin benim buna hakkımız... Doğru mu konuşuyorum? Kadar. Herkes vazifesini yapsın. Bundan sonra ilahiyattaki hocalar daha büyük mesuliyete girdiler. Mutlaka doğru görüşleri seslendirmeleri lazım. Öyle mi? Evet. Lan Murat Bardakçı kalkıyor oradan, bu fetva doğru diyor ya. Fıkıhta var diyor. Bir ilahiyatçı çıkıp diyemiyor ki bu var. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Batılın sesi çok çıkıyor. Hakkın sesi niye çıkmıyor? Bu nereye gideceğiz yani? Onun için ben Allah için hocalarla toplandık. Sadede gelelim. Ne kadar meraklandınız ya. Bugün bütün millet sohbet var mı yok mu? Telefonlar yağıyor. Biz de diyoruz ki her hafta var sohbet. Bugünün sohbeti çok önem arz ediyor ne hikmetse ya. Allah Allah beni bekliyor. Neyi mi bekliyor benim ya? Kur'an'dan sünnetten döneceğimi beklemiyorsunuz herhalde. Allah Allah. Kimin hatırına, kimsenin hatırına, Allah ve Resul'ün hatırı, bütün hakların fevkindedir. Her şeyimi gideceğini bilsem, şeriattan, sünnetten ayrılmam. Her şeyimi kaybedeceğimi bilsem, Kur'an, şeriat değişmez, asla ayrılmam. Ölmek üzereyim, ahirete gitmek üzereyiz. Allah'a ne hesap vereceğim ya? Yağcılık zamanı mı kardeşim? Ama hocalar vazifesini yapmıyor. Sorun hocalarda. Hocaların dışında hiçbir burada sorumlu görmüyorum. Onun için bunların fitnesinden daha büyük bir şey yoktur. Fitne onlardan çıkacaktır. Hadis-i şerif ne buyuruyor? Seyyeti alâ ümmeti zemanun. Ümmetimin başına bir zaman gelecek. Tam bu zaman. Lâ yebkâ minel İslam illesmuhu. İslam'ın ancak ismi kalacak. Nüfus kağıdı Müslümanlığı, nüfus kağıdından da sildiler herhalde zaten. O da gitti. Ve lâ minel Kur'an illâ resmuhu. Kur'an'dan ancak resmi kalacak. Baskılar. Bakıyorsun işte. İstediğin ayeti değiştirebileceğin bir Kur'an. Böyle bir Kur'an olur mu ya? Kur'an ismi. Ondan sonra dinum dinaruhum ve kıbletum nisauhum. Tamam mı? Kıbleleri karıları olacak. Dinleri dinarları olacak. Her şey paraya bağlanacak. Hanımım ne istiyorsa onu yapacak. Hanımının keyfine bakacak. Allah Resulü kızıyormuş ona bakmayacak. Hanımı kızdırmayalım diyecek. Çünkü onun da bir görüşü var. Diyor ki şimdi Allah affeder, hanım affetmez diyor yani. Onun için o da hanımla iyi geçirmeye çalışıyor. Adamın da böyle bir meşhur bir laf vardır yani. Allah affeder, bilmem hangi hanım affetmez. Şimdi gelelim. Şerru men tuzillus sema'u yevme izin. O gün göklerin altında bulunup göğün gölgelediği kimselerin en şerlileri kimler olacak? En şerli bak, en şerli. Canavar, ejderha, yılan değil. En şerli mahluk kim olacak? Ulema'uhum. Alimler olacak. Minhum tehrucul fitnetu ve ileyhim te'ud. Fitne ve ateş onlardan çıkacak. Sonra tekrar o ateş geri dönüp onları yakacak diyor. Şu anda Müslüman alimler, ehl-i sünnet alimler paramparça. Hepsi birbirine uğraşıyor. Din için değil, şahsi ve nefsi İfadelerle birbirini cerh ediyor, yaralıyor. Onu sevmeyin, beni sevin, ona gitmeyin, bana gidin. Köşe kapmaca oyunu yapılıyor. Herkes kendi menfaati için, çevre edinmek için, zenginleri kendine celbetmek için hareket ediyor. Hal böyle olunca da Allah belamızı veriyor. Bunlar da bize musallat edecek adam. Ondan sonra orada ne kader kaldı, ne amentü kaldı, ne namaz kaldı, ne abdest kaldı. Herifler dur konuşuyor. Bir kişi de bir şey diyemiyor. Çünkü hak konuşmuyor. Hakkı zayıflattılar. Bizim buna hakkımız yok. Mutlaka Ehl-i Sünnet Birliği kurulması lazım. Bunun üzerine gittik. Mehmet Emin Yıldırım Hoca'nın vakfında buluştum. Dedi ki ben sana gelmek istedim. Sen dedi işte o zaman bizi dinlemedin falan. Deliller meselesinde. Ben de dedim ki bak ben sizden ilk görüşüyorum. Evvelce hiç tanışmadım. Nurettin Hoca ile görüşmüşlüğüm var. Dedim sizin ben iki mesele var. Bu iki meselede ben beyan ettim. Çünkü reddiye yapmak zorunda kaldım. Neden? Birisi Hazreti Muaviye Efendimizin radıyallahu anh Hazreti Hasan'ı zehirlediğine dair. Bu sizin kitabınızda geçiyor. Bana kitabı getirdiler. Ben kitabı görmeden konuşmadım. Tamam. Sonra bundan döndüğünüzü, pişman olduğunuzu yani kaynaklar aranınca falan şey olduğunu böyle haber aldım. Yani yakın zamanda aldım. Evet dedi. Ben dedi bunu yanlış etmişim. Kitabın yeni baskısında da çıkarttık biz bunu dedi. Elhamdülillah. Tamam mı? Tamam. Ondan sonra dedim Sıffin Cemel İçtihat diyorsun. Sıffin İçtihat değil diyorsun. Bir konuşmanı dinledim dedim. Ben konuşma veya kitap görmeden, konuşmayı dinlemeden yorum yapmam. Bir konuşmanızda bunu dinledim dedim. Hoca kardeşim dedim. Cemel de İçtihat, Sıffin de İçtihat. Çünkü İmam Rabbani Hazretleri buyurur ki Sıffin'de yani 10 bin sahabe var. Bu tarafta sahabenin hemen hemen yarısı o dönem için. Sahabe-i kirama tane dersek, çünkü içtihat değil dediğin zaman, şimdi bu içtihat değil diyorlar ya ortalıkta, ben reddiye yaptım yine birkaç kişiye geçenlerde. İçtihat değil ne demek biliyor musun? İçtihat değil demek, o sahabenin hepsi fasık demek. Fasık demek. Şimdi bu kadar 10 bin sahabeye fasık demek tabii, Cemel'de, Talha, Zübeyir, Ayşe annemiz Cemel'de, tamam. O Cemel'i istisna ediyor, Sıffin'e şey yapıyor. Dedim olmaz. Sıffin'de de dünya kadar binlerce sahabe var bu tarafta, karşı tarafta. Hazreti Muaviye bile, Hazreti Ali Efendimiz bile katlana ve katlan fil cennet. Onların ölüsü de cennette, bizim ölümüz de cennette. İhvanna begav aleyna. Kardeşlerimiz bize karşı azgınlık ettiler ama ma'un bi keferatin ve la fesakatin. Kafir de değiller, fasık da değiller. Fasık da değiller. Lima lehum minet tevil. Tevil ve içtihatları var. Çünkü Hazreti Ali Efendimiz de orada Hazreti Osman'ın katillerini toparlayıp teslim edemedi yani. O noktada düzene sokamadı kendi ordusunu. Hal böyle olunca tevilleri var diyor. E sen kraldan beter kralcılık yapılır mı? Hazreti Ali'den ileri mi gideceğiz? Hazreti Ali'nin tevil ve içtihadını kabul ediyorum dediğine biz bunu reddedemeyiz. Dedi ki doğrudur. Bunu da kabul ediyorum dedi. Şahitler vardı. Ubeydül Hoca oradaydı. Bizim Cihat Gökdemir Efendi vardı. İşte efendim Nurettin Hoca vardı. İhsan Şen Hoca Koca vardı. O biraz geç geldi. Uçağı rotar yaptı. Ondan sonra daha başka zevat-ı kiram vardı. Ben dedim bütün sana yaptığım reddiyeleri YouTube'dan her yerden geri çekiyorum. Orada dedi sen de onları çektir dedi. Çektiriyorum dedim. Tamam hemen telefon ettim. Çekin dedim arkadaşlar. Çektiler. Ben de bunu ilan ediyorum. Hoca Efendi dedi ki sahabe arasındaki konular içtihattır. Ben Şia'dan en ziyade beri adamım ve İslamoğlu'ndan epey zaman oldu ayrılalı. Ben İslamoğlu'ndan kurtardığım gençleri sana bir gün toplayayım da göstereyim dedi. Allah senden razı olsun dedim. Sen ki oradan gençleri kurtarıyorsun dedim. Beni de çağır ben de geleyim o gençleri ziyaret edeyim dedim. O da çok sevindi. Yani İslamoğlu zihniyetinden kaç kişi kurtarabilirsek Allah hepsinden razı olsun. Mehmet Emin Yıldırım da ben bununla mücadele ediyorum diyor. İslamoğlu'nun gençliğini Ehl-i Sünnet'e çevirmeye uğraşıyorum diyor. Bana beyanı bu şekilde. Şahitlerin huzurunda. Ben de bundan dolayı reddiyelerimi geri çektim. Uygun mu? He? Doğru konuşun ha. Tamam. Ben ne yapıyorsam öyle yapmayın ya. Doğru yapıyorsam doğru değilse. Tamam. Geldik Nurettin Hoca Efendi. Dedim ki şimdi o günde çok zoru vardı. Hanımı da çok hastanelik olmuş. Hanımı hastanede falan düşmüşmüş bu olaylardan. Çok zor işler yani. Bana biliyorsunuz 2000'de yaptılar, 2002'de yaptılar, 2003'te. Bana yapılanlar aman ya Rabbi. Sizin bazınızın yaşı müsait değil. Yaşı müsait değil. Yani çocukların ölümüne sevinen adam dediler. İyi ki öldü Gölcük depreminde. Depremde öldü çocuklar. Ölmeseydi kafir olacaktı dedi. O Uğur Dündar ne arenalar yaptı. Hiç benim demediğim laflar. Sonra bir kere telefonda beni arıyor da programa çağırıyor. Dedim sen ne beni yüzde programa çağırıyorsun? Sen bana bunları yaptın. Sen ben yapmadım. Yaptın. Sen demedin mi? Demedim. Ben Hızır Aleyhisselam'ın öldürdüğü Kehf suresindeki çocuk, o çocuk diye. Tek çocuktan bahsediyorum. Sen gidiyorsun yazıyla yazıyorsun ki efendim o çocuklar diye. Yazıyı çocuklar diye yazıyorsun. Ayetteki çocuktan bahsediyorum. Sen diyorsun ki çocuklar. Oysa Hızır Aleyhisselam'a bildirildi onun kafir olarak öleceği. Ledün ilmiyle. Kur'an'da ayet var. Ben ne, Müslüman'ın çocuğunu kafir olacağını nereden bileyim bu kadar çocuk çoluk öldü depremde. Ben buna sevinir miyim ya? Beni böyle vahşi yabani gösterdiler. Bana neler ettiler. Ben bu linçlerle çok karşılaştım. Kaçıncı linç girişimi? Hal böyle olunca dedim ben bu halden çok iyi anlıyorum. Eşi de rahatsızdı. Çok üzüldüm yani hakikaten kimse. O vaziyette hastaneye dedi gidebilir miyim? Toplantının sonuna kadar da oturdu. Çok da şey durumu var tabii ki böyle. Şimdi ben de üzüldüm. Dedim, ben dedim bu reddiyeleri ehl-i sünnet hassasiyetimden yaptım. 6-7 tane reddiye var. İşte 2016'dan beri başlamışım. Çünkü rabıta konusunda vesaire tasavvuf konusunda bazı şeyler var. Muhittin Arabi konusunda birkaç reddiyeler yaptım. Ama bunlar zaruriyat-ı diniyeden değil. Öyle mi? Sonra baktım rabıta meselesini dinledim. Oraya gitmeden. Gece bana açtılar. Baktım diyor ki işte rabıta yani Hasan Benna da rabıta yapmış. Yani tarikat ehlinde bu rabıta var. İşte rabıtaya şirk denir mi? Asla şirk denmez. Bu şirk demek çok ağırdır ama sen rabıtaya farz dersen, sünnet dersen bu da dalalet olur. Ama rabıtaya şirk dersen bu da dalalet olur. Diye orta yollu bir şey konuşmuş. Tabii tasavvuf ehli olmayan bir insandan bir insana göre normal. Bir insana göre normal geliyor. Yani şirk denmesine çünkü Vehhabi kafası rabıtaya ne diyor? Şirk diyor. O konuşması evvelce yani. Şimdi bana göre orada bana göre konuşmuyor yani. Evvelki konuşmasını dinledim. Açtırıyorum hepsini. Ha şirk değil diyor falan bu tamam. Ben bu konuda bir reddiye yaptım ama bu zaruriyatı diniyeden değildir dedim. Sonra dedim ki sohbetlerini dinlemeyin diyemem size dedim. Hapishane mektubum da böyle. Hapishane mektubum buradan okundu size. Sonra ama dedim şimdi bu gökte meselesinde dedi benim dedi bu görüşüm değil. Sen de zaten bir kere diyorsun dedi. Demek ben hep şeylerimi dinlettiler ona. Hakikaten dedim. Çünkü dedim göktedir demiyor ama göktedir diyenin de şu delili var diyor. Ben onu sohbette de söyledim. Dinlersen bakarsın ya. Ha. Şimdi senin görüşün benim görüşüm o değil dedi. Tamam orada şahitler orada. Tamam hocam dedim. Ben sorayım ama işte millet bu görüştekilerin de delili var deyince sorun var. Ben sana bunu çek dedim yani. Bu noktada da benim görüşüm bu değil dedi. Tamam. Maturidi Eş'ari meselesine geldi. İşte birinin ismini verdi neyse. Onu vermeyelim. O kişinin dediği talebeleri dedi böyle bir çevirme yaptılar. Virgülü yanlış yere koydular falan dedi neyse. Ben bidat fırkası olarak Maturidi Eş'ari kabul etmiyorum. Ben senin için dedim sen yani itikad selef akidesi üzere olsan sorun yok. Selef akidesi tefviz eder. Yani mana vermez Allah'a havale eder. Ben Rabbani de o görüş dedi. Tamam tefviz bizim de görüşümüz. Yok dedi ben dedi Maturidiyim. Şimdi sesi de var eski. O hangi sene bilmiyorum. Ben babamdan beri Maturidi akidesi üzere yetişmişim ve Maturidi'nin nezih akidesi üzere ölmek istiyorum gibi bir yani beyanı var. Evvelce de var. Maturidi sen dedim nasıl görüyorsun? Ben dedi Maturidi akidesi üzereyim. Benim Maturidilere ben niye tazlil edeyim, sapık diyeyim şudur budur. Tamam mı? Tamam. Ben isteklerim bu muydu benim? Evet. He? Şimdi Maturidiyim dediğine dair kaydı var. Onu arkadaşlar da paylaşsınlar sitede. Dinlemek istiyorsanız dinleyin. Yani eski konuşması var. Ama o konuşmada da zaten aynı şeyi söylüyor. Bu sonraki beyanda dedi böyle ileri gerilikler var dedi. Cümleleri dedi değiştirmişler falan dedi. Tamam. Bizim derdimiz üzüm yemek mi? O zaman konu kapanmıştır dedim. Ben de dedim seni rencide edecek, üzecek şeyler olsa helallik istiyorum. Ya dedi daha dün gece telefonda helal ettim. İkinci gün bir sabah bir daha niye söylüyorsun dedi. Ben dedi sen dedi kıyamete kadar yaşasam sen bana 100 sene daha reddiye yapsam bir şey demem dedi. Sonradan da dedi ki bir yaşlı hanım geldi dedi ki bu adam sana neler etti ama sen buna cevap vermiyorsun. Niye vermiyorsun ben biliyorum demiş. Yaşlı bir kadın Karadenizli. Hele demiş ben bilemiyorum daha sen nereden biliyorsun demiş. Hele bir şöyle demiş. Sen demiş baban demiş Mahmud Efendi'nin adamı. Bu da Mahmud Efendi'nin adamı demiş. Mahmud Efendi yaşadıkça sen buna bir şey diyemezsin, demezsin demiş. Vallahi demiş yani bunu düşünmedim ama bu da doğru bir gerekçe demiş yani. Bu da doğru bir şey demiş kadına. Onları da anlattı. Bayağı saatlerce yani, 5-6 saat oturduk. İkinci namazı, akşam namazı, yatsın bilmiyorum, yatsıyla kıldık, cemaatle kıldık orada da. Yani o kaldım bilmiyorum. Bu şekilde İhsan Şen Hoca, Hoca Efendi de tabii zaten bu işte meraklıydı. Bir daha bir oturulsa, çay içilse falan. Ya ben şimdi reddiyeleri bunun için yapıyorum ama baktım ki dinsizi donsuzu toplaşmış vezir parmağı kadın buduya gidince iş, ben dedim ki biz aramızda doğruyu bulmazsak birbirine reddiyeleri nefsani yapıyor gibi bir görünüme sokulursa bunlar bizden de destek alarak ne yapacaklar? Müslümanları yıpratacaklar. Zaten iş ketçapta durmuyor. İş geliyor İsmail Ağa'nın haremlik selamlık tatbikatına. Bütün saldırı buraya geliyor. Onun için İsmail Ağa da bir açıklama yaptı biliyorsunuz. İsmail Ağa'nın açıklaması da güzeldir, müfittir. Efendim doğru ve hakikatler ulema heyeti tarafından yapılmış bir açıklamadır. Bunu da tabii ki okumuşsunuzdur. Bu açıklamada çok yerinde vakı olmuştur. Çünkü bütün saldırı dönüyor efendim bu cemaatlerin İslam'ı yaşama şekillerine. Sana ne? Sana ne yani? Efendim. Şey değil ki bu yani sen bundan. Ben kaynanamla oturmak istiyorum. Otur. Kaynananla oturmana bir şey dedik mi yani? Misal yani. Sen kaynana... Ya ben de kaynanamla oturuyorum. Yani kaynanayla bir sofrada yemek yemiyor muyuz yani? Bilmem. Bunu ne artırıyorsunuz, kaydırıyorsunuz? Bunlar kızını öyle öptürmez, kaynanasıyla oturmaz, şunu yapmaz. Az daha diyecekler ki karısıyla da yatmaz. İş oraya geldi yani. Tabii canım, niye evlendik o zaman? Hanım da çarşafı giysin, yatağa da çarşafla girsin. Araya da bir şey koyalım, sünnet yerine gelsin diye evlendik hanım. Fakat sakın ellemeyelim birbirini falan diyelim. Yaptılar bizi böyle ya. Aynen böyle konuşuyorlar ya. Adamların lafı böyle dalga geçiyorlar bizden. Ya o üstü mahalliler, o Ayşegül Aslanlar, o solcuları bir dinleyin ya. Bir dinleyin ya. Dokundu bu bana çok. Onun için efendim bu noktada biz ha İslamoğlu gibi adamla anlaşılır mı? Anlaşılmaz. Ama anlaşılabilecek herkesle oturup görüşmek lazım. Öyle mi? Mehmet okuyan beni rüyasında görmüş. Ya ancak gülüyorsunuz Nasrettin Hoca gibi. Doğru konuşuyorum. Ya demiş İhsan Şen Hoca, Hoca Samsun'dan gelirken o da Samsun'da ya. Mehmet okuyan da Samsunlu ya. Uçakta aynı uçağa düşmüş. Dedim nasıl aynı uçağa düştün hocam falan, nasıl bindiniz ya falan. Biz bir kere İstanbul'dan bir uçağa bindik. Çok korktuk başımıza bir şey gelirse diye. Sen dedim nasıl bindin dedim falan. Ya ne bileyim dedi, hem de yanıma dedi düştü. Aa muhabbet nasıldı dedim. Ya demiş sen bana niye bakmıyorsun etmiyorsun, ben gavur muyum şimdiyim falan. O da bazı şeylerin farkında. Demiş ki ben Cibbel Hoca'yı rüyada gördüm. Dedim hayırdır inşallah hocam dedim. Nasıl görmüş acaba dedim. Şimdi rüyalar tersinedir'i de pay koyun ama. O payı da koyun da. Ya demiş Fatih Camisi'ndeydik demiş ikimiz de. İyi dedim camideyiz. Bu vaaz ediyormuş, ben de aşağıdan not tutuyormuşum. Demiş ki yahu demiş. Hocam demiş bana. Bir tahsiye edilecek bir şeyler varsa demiş düzeltilecek falan. Beni demiş şey yap. Beni uyar dedi, demiş. Ben de demişim ki yok yok bir şey yok, ben istifade ediyorum demişim. Hakikaten istifade ediyorum zaten çünkü reddiye yapmak için adamdan bir şey almak lazım. Ben de hayatta not tutmam. Bu geçen gün bir şey konuştu, ona reddiye yapayım dedim. Bu olaylar çıkınca o reddiye de kaynadı. Onları da not aldım. Kağıtlar da hala yanımda evdeki mescitte duruyor. Elimle not aldım. 4 tane mesele tespit ettim. O reddiyeyi yapacaktım. Çok da acayip bir reddiyeydi yani böyle ki yani %100 haklı olduğumuz noktalar. Fakat o reddiyeyi yapamadım. Nasip olmadı. Not tuttum ama. Ondan sonra ya işte bir görüşelim mi? Dedim nasıl olur? Onun da babası çok muhterem. Mehmet Said Efendi Hazretleri'ne yani İskender Paşa diye hatırlıyorum. Kıymetli bir alim idi. Mehmet Okuyan'ın babası. Vefat etti. Allah rahmet etsin. Kabrin nur olsun. Efendi Hazretleri'ni çok seven. Ondan sonra efendim Kemal Hoca olacak. Öyle. He? Kemal Efendi diye. He? Of hayrattan. He? Of hayrattan Kemal Efendi. İyi tanırım yani. Mübarek de bir adam, nurlu bir adam falan. Şimdi otursak etsek demiş. Yani İhsan Hoca falan. Şimdi biz oturmayız, konuşmayız diye bir şey yok. Tefsir yazıyorum, şuna bir bakar mısınız demiş. Yani kim tefsir yazıyor da biz bakarsak, bilmiyorum. Yani suya sabuna hiç dokunmadıysa bir şey yok, sorun yok. Ama suya sabuna dokunduysa tabii benim bilmiyorum. İhsan Hoca bakacak mı onu da bilmiyorum. Ama benim bu yazdıklarıma bir bakın, bir yanlış var mı veya bir kontrol edin demesi de nedir? Bir insaftır, bir vicdandır, öyle mi? Bir vicdandır. O da zaten geçen bir pişmanlığını açıkladı. Yahu dedi hata mı ettik, ne ettik dedi. Bu millete meal okuyun, meal okuyun dedik dedi. Eline meal alan dedi. Müştehit geçildi başımıza dedi. Herkes dine kendine göre yoruyor. Kendi söyledi bunu. Çünkü insafı olan insanlar bir gün hakka dönerler. Yani adam bakıyor Allah Teala ona da işte hidayet istikamet nasip etsin. Biz duacıyız, bedduacı değiliz. Çıkmayan candan ümit kesilmez. Oturalım, oturalım. Konuşalım mı? Konuşalım. Ama tabii bir insan bir şey anlayacak yani. Bir ayet hadis okudun mu duracak yani. Bir delilden anlayacak ki biz ondan konuşalım. Herkesten konuşma şeyimiz var. Hüseyin Avni Hoca ne yapmış? Edip Yüksel'i evine çağırmış. Edip Yüksel gibi mürtedi yani. Bir de yemek yedirmiş ona mübarek adam. Herif var internette. Ulan, amma diyor yemek yedirir. Ne güzel de yemekçi diyor ya falan. Şimdi orada Hüseyin Avni Hoca'la görüntü vermemişler. 3 saat mi ne oturmuşlar ya? Hocam sen nasıl sıkılmadan 3 saat bu adamla ben boğulurdum herhalde yani falan. Oturmuş mesela. Yani şunu demek istiyorum. İnsanlar efendim bir meseleye uzağa kavuşturmak. Niyet iyiyse, gaye doğruyu bulmaksa bu noktada biz kimseye öcü gibi görüp de aman dokunma cüzamlı gibi muamele etmeyelim. Nerede kaldı ki? Yani onu ayrıyetten söylüyorum. Şimdi burada Nurettin Hoca ile ilgili şeyleri de ben bütün sitelerimden çektim. O gün çektim. Çünkü onun beyanlarını ben aldım. Beyanlarını aldıktan sonra yani bir gün evvelinden zaten anlaşmıştım, görüşmüştüm ve böylece çektim. Bundan dolayı, bizden dolayı kendisine işte Cübbeli Hoca da ona karşı şeklinde bizim ihtilaf ettiğimiz konularla alakası olmadığı halde dışarıdan efendim adamın verdiği başka fetvalarla ilgili, Nurettin Hoca'nın verdiği başka fetvalarla ilgili saldıranlara Cübbeli de bu görüşte şeklinde bir malzeme de vermemek için mesele de Maturidi Eş'ari meselesi hallolunca değil mi? Allah gökte benim görüşüm değil, bu görüşte olanların delilleri var dedim ben sadece. Bu noktada kalınca benim daha işi uzatmam icap etmiyordu ve böylece de İhsan Hoca'nın da muvafakatıyla yani İhsan Hoca tam el üstünde adam. Onların muvafakatıyla bu şekil karar verdik. Bunu da size haber veriyorum. Bu fitneye artık alet olmayalım ve ehli sünnet arasında mutlaka ittifakı sağlayalım. Ehli bid'ate yol vermemek için. Çünkü tehlike büyük. Artık iş sıra Kur'an'ımıza geldi. Ayetleri değiştirme teklifleri ilahiyatçılar tarafından söylenir zamana geldik. Ne yapalım yani şu anda? Bu işte böyledir. Ben nefis için size evvelden beri dedim. Nefis için iş yapsam, bak şimdi bugün herkes bekliyor benim bir hoca hakkında reddiye yapacak mıyım, yapmayacak mıyım? Yapmayacağım. Çünkü o kişi, diyelim ben iyi niyetli bir insanım. Anamın cenazesinde konuşturmuşum, kızımın düğününe çalıştırmış, çağırmışım, konuşturmuşum. Hatta geçenlerde biz salıyı aldık da burada dedim ki hoca efendilerin sohbetine çatıyor. Dedim ki biz yine perşembeye dönelim, ben salıyı bilmedim sonradan bana bunu de. Demedin mi? Ben bu niyette bir adamım. Ama benim hakkımda bir konuşma çıktı. Aman ya Rabbi, ne Sözcü gazetesi yapar, ne Halk TV yapar. Bin türlü iftira. Ne ırzım kaldı, ne şeyim kaldı, ne bir şey. En ağrıma giden de ne? Kendime ne yapıldığı da değil. Sakalı şerife, saçı şerife, kıl tüy. Sakalı şerife, saçı şerife, kılı tüyü bıraksın ifadesi. Çok ağrıma gitti ama artık o iş Allah'la Resulullah'la arasında. Benimle arasında değil. Ben şimdi bu konulara girmiyorum. Niye? Siz buraya Allah için geliyorsunuz. Ben size ayetten, hadisten bir ilim vermekle mükellefim. Benim şahsıma yapılan hakaretler Allah'a havale ederim, meşayıha havale ederim. Ondan sonra dua mekanizmasını işleterim. Gecenin okları şaşmaz. Sihamul leyli la tuhti velakin leha emedun velilemedin kıbav. Gecenin okları şaşmaz ama her şeyin eceli vardır. Süresi gelir, süresi geldi mi efendim o ok isabet eder. Yani ne demek diyor bu beytte? Gece yapılan dua okları şaşmaz. E bana da hak doğuyor. Sen bana iftira edersen, bu kadar iftiraların karşısında ben de dua etme hakkımı kullanırım. Ama sizi burada yarım dakika bile meşgul etmeyi arz sayarım, zül sayarım. Niye ben kendi şahsi müdafaamı burada kürsüye taşıyacağım? Benim derdim dini bir konu olursa reddiye yaparım. Şahsi konularda reddiye yapmayı ben lüzum görmüyorum. Ondan dolayı bu iş bitmiştir yani. Benimle ilgili de bir şey yok. Şimdi biz gelelim. Efendim, önümüzdeki pazartesiye bağlayan geceyle ilgili inşallah efendim konuşalım. İyi niyetliler kazanacaklar arkadaşlar. Kim iyi niyetliyse, Efendi Hazretleri'nin bir sözü var. Seyfettin Hoca da yanımdaydı. Bu Ahmet iyi niyetlidir. Ben dedim ki Efendi Hazretleri'nin bu sözü bana iyi amellidirden daha mühim. Çünkü iyi amelli dersen amelinin görünüşüne bakarak iyi amel dersin. Niyetini yine bilemezsin. Ama Efendi Hazretleri Evliyaullah'tan zat, ilhamlı bir zat, niyeti söylüyor. İyi niyetlidir. Şu iyi amel zahire göre iyi zatsın, melekler yukarıdan aşağı atıyor. Amelin şeyini Mevla buyuruyor ya, siz dışını gördünüz, ben içini gördüm. Ama iyi niyetlidir bana buyurması, benim hakkımda bana her şey için yet. Ben iyi niyetli bir insanım. Tamam kardeşim, herkes hakkında da iyi düşünüyorum. Kimsenin de kötülüğünü istemiyorum. İslamoğlu'nda da bile bir şeyim yok, nefsi şahsi hiçbir şeyim yok. Efendim, bana şahsi hakaret yapanlar, hiç öyle kin nefret tutacak tipte de birisi değilim. Ama dinle ilgili bir şey olursa da cevap veriyorum yani. İtikatları tasih niyetiyle. Bu da benim vazifem olarak görüyorum. Allah hepinizden razı olsun. Siz de gelmeseniz bu cemaatler, bu cemiyetler olmaz. Şimdi biz ne yapalım? Önümüzdeki pazarı, pazartesi çok önemli bir şey. Pazarı, pazartesi bağlayan gece Recep-i Şerif giriyor. Cahiliyet devrinde Recep-i Şerif'e çok tazim ederlerdi. Ebu Derda radıyallahu anh buyuruyor ve ma zâdehu'l İslamu illâ fazlen ve tazîmâ. İslam da geldi, Recep'in ancak neyini artırdı? Faziletini ve tazimini artırdı. Dolayısıyla haram ay geliyor. Recep-i Şehrullah, Allah'ın ayı geliyor. Bu mübarek ayda efendim faziletli ameller çok olmakla beraber ben size bir hadis-i şerif inne Recep-i Şehrun azîm. Recep-i Şerif çok büyük bir aydır. يُضَاعِفُ اللّٰهُ فِي الْحَسَنَاتِ Allah onda sevapları kat kat eder. وَمْحُ فِي السَّيِّئَاتِ Allah onda günahları mahveder. وَاسْتَجِيبُ فِي الدَّعَوَاتِ Duaları onda kabul eder. Özellikle bedduaları kabul eder. Recep Risalesi'nde Kenzül Arş duası var orada. Bir efendim baba evladına yaptığı bir bedduada nasıl tuttuğunu gösteriyor. Ama Recep ayında özellikle dualar kabul eder. Ve yüfericü fil kurubat, sıkıntıları, musibetleri açar, giderir. Allah Teala bu gelecek Recep ayını hakkımızda bu dört müjdeye nail olma vesilesi eylesin. Amin. Amin. Allahümme amin. Haram ayın hürmetini muhafaza edenlerden eylesin. Amin. Şimdiden tevbeyi hazırlayıp günahsız girenlerden eylesin. Amin. Ve günahsız bitirip haram ayı hakkımızda hayırlı şahit eylesin. Amin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Ondan sonra şimdi ilk geceyi birkaç hadis okuyacağım. Çünkü ilk gece geçiyor. Haftaya sohbete kadar ilk gece geçiyor. İlk geceyi aman ihmal etmeyin. Evliyaullah'tan bazıları işte Recep'e kadar yaşat beni de ilk gece vefat ettir beni diye dua ederlerdi. Yine ulema diyorlar ki Necmüddin-i Gaytî'yi de rivayet ediyorum bunu büyük alim. Recep'in fazileti ilk onunda, Şaban'ınki İkinci onunda, Ramazan'ınki üçüncü onunda. Recep'in fazileti ilk ondan için birinci gece, regaipten değil, ilk gecesinin öneminden. Onu tabii takvimler kandil yazmayınca, kandil simiti de çıkmayınca bizim millet yatıyor aşağı. İlla kandil simiti olursa kandil oluyor yani bizde. Şimdi ilk gece o kadar önemli ki regaip gecesi hakkında ilk gece kadar hadis yok. Sahih kaynaklarda en fazla hadis ne hakkında geçiyor? İlk gece hakkında geçiyor. Yani regaipten daha mühim. Ama ilk cuma gecesi Osmanlı'da çok oturmuş. Yani o da büyük gece. Ama esas ilk gece. İlk gecesi. Bir de 10. günü haftaya söyleyeceğim. Dergide de yazdım. Bakarsınız kaza ve kaderler hususunda çok gizli bir tertibat var. 10. gün duaları var. Ben geçen sene başıma bir şey geliyordu yani. Tam 10. gece haber aldım. Ve 10. gün gittim Ebu Belen Sari'ye, işte efendi babaya, anneme falan. Dualar, mualar, yani üzerime tam gelmiş bir belaydı. Hiç uğramadan kalktı gitti. Geçen sene oldu bu. Aldığım habere göre tamamen üstüme atılmak üzereydi. Recep'in 10'u çok önemli. Şimdi hangi güne geliyor bilmiyorum, dergide yazdım. Recep'in 1'i ile 10'u çok önemli. Bundan dolayı ilk 10'u önemli. Şaban'ın ikinci 10'u neden? Berat gecesinde. Ramazan'ın son 10'u neden? Kadir gecesi tek gecelerde arandığında. Tek gecelerde, evet, o son 10 gecede arandığında. Onun için ilk gece çok önemli. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de rivayet ediliyor. İzâ kâne evvel leyleti min Recep. Recep'in ilk gecesi olduğu zaman, pazarın güneşi battığında haram ay girdi. Hemen duanızı okuyacaksınız. Ne okuyacaksınız? Allahümme bariklena fî Recebe ve Şaban ve belligna Ramazan. Bu dua çok büyük sünnettir. Ağzınızdan düşürmeyin. Recep'in bütün bereketlerini almak için bu duayı okuyun. Ondan sonra ilk gece giriyor akşam ezanıyla. Pazarın akşam ezanıyla. Yattali'u Allah Azze ve Celle fiha ala ümmeti. Allah benim ümmetime bir tecelli eder diyor. Bir bakar ki ne yapıyorlar. Hiç kimsenin haberi var mı ilk geceden şimdi? Regaib'den biraz. Recep geldiğinden bile haberi yok. Ama biz ilk geceyi bekliyoruz dört gözle. Feyagfiru lil müzdibin, günahkarları bağışlar. Ve yükrimü taibin, tevbe edenlere artı ikramlarda bulunur. Ve yukarribu zâkirin, zikredenleri manen kendine yakın eder. Ve yuvasulul müçtehidin, ibadette çok çalışan, gayretli ibadet. Yani böyle uykuya muykuya biraz direniş. Ama uykun geldi mi yat. Çünkü bu sefer yanlış okursun, o ayrı. Gayretli ibadet edenlere feyiz ve bereketlerini peş peşe ard arda gönderir. Femen kâmet ilkelle esbaha mağfura le, ibadetle ihya eden, pazarı pazartesiye bağlayan şu önümüzdeki geceyi sabaha affolunmuş olarak çıkar. Bu kesin. Ondan sonra diğer bir hadis-i şerifte men ehyâ evvele leyleti min recep lem yemut kalbu izâ mâtetil kulûb. Recep'in ilk gecesini ibadetle ihya eden, kalplerin öldüğü günde onun kalbi ölmez. Yani iman nuru sönmez. Bu ilk gece ibadet etse son nefese iman nasip olacak. Panikle beraber şehadet unutulmayacak inşallah. Ölümün sekeratı ve şiddetlerine maruz kaldığı anda imandan çıkmayacak inşallah. Çünkü şeytan çok lan, iblis imanını alıyor o noktada. En tehlikeli son nefes. Ama bayram gecelerinde de bu hadis var. Recep'in ilk gecesinde de var. Bu iman selametiyle ölmek için ne rivayet varsa onlara önem verelim yani. Çünkü son nefesi kurtardı gitti. Ahirette sonun cennet olduktan sonra illa bir şekilde kurtulursun. Ama imansız gidene şefaat da yok. وَصَبَّ اللّٰهُ min فَوْقِ رَاسِ Allah bütün hayırları başının tepesinden döker diyor. Birinci gece. Yani namaz, ibadet, zikreden. وَخَرَجَ مِنْ ذُنُوبِيكَمْ وَلَدَتُّمْ Anasının doğurduğu gündeki gibi günahlarından çıkar diyor. وَيُشَفِّعُ لِسَبْعِينَ اَلْفَ مِنَ الْخَطَاءَ قَدْ اِسْتَبْجَبُ النَّارِ Bir rivayette öyle gördüm. Makamına göre cehennemi hak etmiş bir rivayet 70 kişiye, bir rivayet 70 bin kişiye şefaat hakkı da kazanır. Bu çok önemli bir şey ama tabii bizim 70 bin kişiye şefaat kadar bir güzel ibadet çıkaracağımızı ben pek düşünmüyorum. Belki içinizde vardır. 70'e bile şefaat edecek durumumuz yok. Ya şefaat edilenler listesine girsek yine kazandık ya. Yine kazandık. Ne zorun var ya? Ama bir insanın çevresinde de bu kadar kurtarmak istediğimiz insanlar var. Seviyoruz, beğeniyoruz. İbadet yaptıramıyoruz adama yani. Eşidik bu adama da bir şefaat hakkı verilse de faydamız olsa iyi bir şey değil mi ya? Ya ebedi ahiret kardeşim. Halid ibn-i Ma'dan radıyallahu anh, tabi'in ullarındandır. Ondan rivayet ediyor bu hadisleri. Kamsü leyalin fissene. Senede 5 gece var. Men vâzabe aleyhinne racâe sevâbihinne ve tasdîkan bi vâdihinne. Sevaplarını Allah'tan umarak. Bekliyor muyuz sevap Allah'ımızdan? Bekliyor. Allah'ın vaadine inanarak, Allah'ın bu rivayetlerde vaat ettiği müjdeleri tasdik ediyor muyuz? Evet. Ediyoruz ya, Beyhakî'de var, Abdülkadir Geylani'de bütün kaynaklarımız var. Biz nasıl inanmayacağız bunlara? Buna inanarak, etkaleullahu cennet. Allah onu cennete girdirecek. 5 gece. Bu 5 geceden bir tanesini söyleyelim, bizi alakadar eden. Evvelü leyleti min Recep, Recep'in ilk gecesidir. Yakumu leyla, geceyi ibadetle ihya edecek. Yani yatsıyı cemaatle kılmak, sabah namazı cemaatle kılmak. Arada yatsının son sünnetini 4 kılmak çok ihyadır. 4 kılan Kadir gecesinde kılmış gibi yazılıyor. Yatsının son sünnetini dört kılan, ikindinin ilk sünneti gibi kılınıyor. Tahiyyatta salli barik okunup kalkınca Sübhaneke ile başlanıyor. Yatsının son sünnetini her gece kılamıyorsanız da böyle mübarek gecelerde dört kılın. Kemisliğin nefile iletil kadri diyor. Tergib-i terip hadislerinde geçiyor. Kadir gecesi kılsan o dört rekata aynı yazılıyor. Mesela ilk gece dört kılın misal. Sonra teheccüd namazı. Hoca efendim ben yattım mı daha kalkamam. Sabah namazına zor kalkıyorum. Öyle diyorsan o zaman yatmadan evvel kıl. Yatmadan evvel gece namazına niyet et. O gecenin akşam yatsı arasında da namazı var. 20 rekat diye biliyorum. He? Efendim yine de bakayım. Yani ilk gecenin namazı Enes radıyallahu anh'tan merfu'a rivayet ediliyor. Akşamı, Recep'in ilk gecesi akşamı kılarsa cemaatle kılalım inşallah. Pazarın akşamı, pazarın. Sonra 20 rekat kılarsa evvabine de dahil oluyor mu bu? Bir de 6 rekat evvabin kılmaya lüzum yok. Ben kılmak istiyorum. Kıl. Yatsıya kadar kıl. Sahabe-i kiram diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i takip ederdik. Akşamdan sonra yatsıya kadar kılardı diyor. Alaeddin Efendi babamız bir çeyrek kalana kadar kılardı. 15 dakika kalana kadar. Ondan sonra okuyacaklarını okurdu yani. Ha evvabinin sonu yok, ben bir şey demiyorum. Evvabin ama 20 rekatı kıldın mı evvabinde oluyor mu diyorum yani. Oluyor. O 6 rekata 12 sene ibadet sevabı var ya, Tirmizi hadisinde geçer. Evvabine 12 sene ibadet. Onu kazanıyorsun bu ara zaten. O Tirmizi'de var. Çünkü 20'nin içinde 6 rekat yok mu? Ha var. Şimdi ne okuyorsun abi? Her rekatta bir Fatiha okuyorsun, bir kere Kulüvallah et. Bir Kulüvallah yetiyor. Ya bu namaz kolay. Ondan sonra 10 selamla 20 rekatı kılarsa sevabı nedir bilir misiniz? Allah ve Resulü bilir dediler. Cibril-i Emin bana bildirdi ki Allah Teala'nın canında, malında, eşinde, çocuklarında bütün afetlerden muhafaza eder bir sene. Çok önemli bir müjde. Kabir azabından korunur. Cihaz-ı aleyh sırat gel, bak şimşek gibi sıratı geçer. Allah hesapsız azapsız cennete girenlerden eylesin. Amin. Amin. Ama işte ibadetle kardeşim, ibadet. Mevla bir şey istiyor. Bana bir kulluk edin, sen kazanacaksın kulum diyor. Ben kardan münezzeyim diyor yani. Bir şey yaparsan mı? Ya Rabbi bana acı, adam gibi cehenneme ya hennan ya mennan çekiyor. Zikri burada çekecektin. Cehennemde zikir çekilir mi? Çekilir. Mevla da onu çıkarın buyurdu. Çıkarttılar, huzuruna aldı. Mevla mekandan münezzeh. Ne istiyorsun benden dedi. Hannansın, mendansın. Benim merhametime dedi, müracaat ediyorsun değil mi? Sen bir güvercine bile acıdın mı dedi dünyada. اَرَحِمْتَ ف۪يهِ عُصْفُورًا Bir güvercine bile acıdın mı? Sende merhamet var mı zerre kadar dedi. Yok, atın bunu geri cehenneme dedi. Onun için bir güvercine acısan bile orada sana bir bahaneyle rahmet edecek kurban olduğum. Ama hiçbir şey çıkaramıyorsun kardeşim ortaya ya. Hiçbir amelin yok. Olmaz ki. Beleş istiyorsun. Talebül cenneti bile amelden bu mine zünüp diyor Hasan-ı Basri Hazretleri. Amelsiz cennet istemek de günahlardan bir günahtır diyor ya. Dikkat edelim yani. Bu geceler mevsimdir. Mevsim, karlı mevsim. Kat kat kat artış var. Sevaplar artırıyor Recep'te. Mübarek. İbadete devam edelim. Beş geceden biri neymiş? Recep'in ilk gecesini ibadete geçecek. Gündüzünde de ne yapacak? Oruç tutacak. Pazartesi de oruca niyet edersiniz. İnşallah Rahman Rabbim kabul eylesin. Ömer İbni Abdülaziz radıyallahu anh, beşinci halife sayılır. Manevi makamda. Hızır aleyhisselamla görüşürdü. Çok büyük zat Ömer İbni Abdülaziz. Sen ne diyorsun? Aleyke valisine mektup yazdı. İbni Artat hazretlerine. Valiye mektup yazdı. Mektupta ne yazıyor biliyor musun? Devlet reisi valiye mektup yazıyor. Yazdığı mektubun içeriğine bak. Aleyke berme leyalin fissene senede dört gece ibadetle geçirmeye bak diyor. Anladın mı? Şimdikilerin hurafe dediği şeyleri evvelce devlet reisi Ömer İbni Abdülaziz valisine yazıyor. Senedi sahih yani. Senede dört geceyi ibadetle ihyat فَاِنَّ اللّٰهُ تَعَلَى يُفْرِغُ ف۪ينَ رَحْمَةِ اِفْرَغِ Allah o gecelerde rahmeti boşaltır diyor. Tamamen boşaltır diyor yani. Dört geceli. Ya şimdi sen bunu kılmıyorsan, cübbeli bunu diye diyor, niye zoruna gidiyor? Kılmayabilirsin. Farz dedin mi? Vacip dedin mi? Burada fazilet var dedim. Kılarsan ne âlâ? Kılmazsan bir sorun yok. Şimdi millete de kılmayın niye diyorsun? Namazdan engelleme niye yapıyorsun? Adam kulüvallah okuyacak. Niye buna mani oluyorsun ya? Allah rahmetini boşaltır. Onların da birincisi hangi gece? Evvel leyti min recep, recebin ilk gecesidir. Yani bu pazartesi gecesi. Ben size bu müjdeleri veriyorum. Ondan sonra Ebu Umamet el-Bahili radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. Duaları hazırlayalım. Biz Ömre'ye inşallah Berat gecesini hazırlıyorduk ama önümüzde mevsim geldi. Hamsü leyal la turaddü finnet devam. Senede 5 gece var, asla dualar geri çevrilmeyecek. 5 gece var. Bunlardan evvelü leyletimin recep, yine 5 gecenin birinde Recep'in ilk gecesi geliyor. Bunu İmam-ı Şafii de rivayet ediyor. İmam-ı Şafii de bu hadisin ravilerindendir, dikkat et. Recep'in ilk gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi, Allah Allah. Biz de Recep'in ilkini, Miracı bekliyoruz. Bu gece ne gecesi? He? Bu gece ne? Salıya dönmedik daha hoş. Ben de şaşırtıyorum bazen. Cuma da bu gece ha. Tamam, Cuma gecesi. Bu gece de yani Kadir gecesi gibi bir durumdayız. Yani niye Cuma geceleri sohbet istiyorsunuz? Ben anlıyorum zaten de. Belki bir dua tuttururuz da bedavadan cennete gideriz diye. Tabii Cuma gecesi dua reddolmaz. Bu sohbetteki dualar reddolmaz. Hepiniz alıyorsunuz. Dinleyenlerin hepsini katıyoruz. Hep beraber yapıyoruz işte. Cemaatta da reddolmaz. 40 kişi de ayrı müjde var. 100 kişi de ayrı müjde var. Hepsini alıyoruz elhamdülillah. Yani imanımızı kurtaracağız inşallah. Bu da hadis-i şeriftir. Efendim, Enes radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadis-i şerifte. Efendim, şimdi ha o regaib gecesi hakkında onu o zaman okuruz. Bir de oruçları söylüyorum kardeşlerim. İbn Abbas'tan rivayet ediliyor. Savmu evveliyen min recep kefaratü selati sinin. Recep'in ilk gününün orucu, yani pazartesi, bu pazartesi oruç 3 senelik günahlara kefarettir, silgi çeker. Çok büyük bir temizlik olacak inşallah. Men savmu evveliyen min recep tebaadet anu cehennem bu kadar ma beyne sema erz. Recep'in ilk gününü oruçlu geçirenden cehennem gökle yer arası kadar uzak olur diyor. Hiç nasip olmayız inşallah. Yani oruç tutalım inşallah Rahman. Ondan sonra tutamayanlar ne versin? Hasta olup beni gibi tutamayanlar hadis-i şerifte sordular. Ben acizim. Sorana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Bir pide, bir ekmek. Bir ekmek sadaka ver. Adam dedi ben de fakirim, ekmeğim de yok. Kendim yiyeceğim yok zaten. Hem hastayım hem fakirim. Benim durumum ne olacak dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona bir tesbih öğretti değil mi? Var mı Recep Şahs'ta vardı? Hiç. Fakir yok ki bizde herkes zaten. Ya tutuyor, ya sağlam, ya zengin yani. Hakikaten öyle maşallah. Hep öyle olun canım. Bir ekmek veremeyecek kadar da durumunuz herhalde şey değil, bozuk değil. Sübhane men la enbegit tesbihu illa lehu sübhane men lehu zelacı. Öyle bir şey hatırlıyorum. Ben zaten diyorum ki hem oruç tut, orucunu yamalamak için bir de sadaka ver, onu da yamalamak için bir de bu tesbih oku, üç dikiş atalım arkadaş, belki tuttururuz yani. Bizi çünkü sırf oruçla da kurtaramayabiliriz. Bir oruç tutuyoruz, 40 tane gıybet ediyoruz yani. Onun için bunları yapalım. O tesbihin de şeyi var, fakir fukara tesbih okuyayım diyorsa, şimdi bilmiyorum, Recep Sahasine sayfasını bilmiyorum, bulabilirsiniz. Efendim, hadis-i şerifler böyledir. İlk günün orucu hakkında men sâme evveleyem min recep fe kennema sâme seneten. Recep'in ilk gününde oruç tutan bir sene sıralı oruç tutmuş gibidir. Bu rivayette vardır. Onun için bir zat geldi, ben Recep'in oruçlarının tamamını tutamıyorum, ne yapacağım? Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem de kendisine buyurdu ki sum evvele yevmin, ilk gününü tut ve evsata yevmin, ortasını tut 15 ve ahire yevmin, son gününü tut, yani işte 29-30 ne çekiyorsa bak takvime, fe kendime sumte şehre kullu, bütün ayı tutmuş olursun. Bir hasene kaç misliyle karşılık görüyor? 10 misliyle. Ama gücün varsa tut. Recep'in tümünü tutsan bidat midir? İbn Hacer Eytemi Hazretleri diyor ki bidat değildir. Recep'in tümünü de tutsan sünnete uygundur diyor yani. Ama gücün yoksa da ben 3 ayları sıralı tutanlar da var değil mi? Allah kabul etsin. Tutabilir yani. Bidat denmez, sünnete muhalif denmez. Anladım. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu oruca ne yapmıştır? Teşvik buyurmuştur sallallahu teala aleyhi ve sellem. Şimdi önümüzdeki cuma gecesi de inşallah kılınacak regaib namazı vardır. İlk perşembeyi oruç tutulur, tutarsa buyuruyor. Akşamla yatsı arasında cuma gecesi. Haftaya burada değiliz inşallah, Bursa'dayız. Buradan da otobüsler kalkıyor. Pazartesi gün derneği arayabilirsiniz. otobüslerle gelirsiniz. 12 rekat kılacağız cemaatle beraber. Kim bu namazı kılarsa, secdede ne dilerse Allah muradını verecek. Secdede biraz uzun kalırız inşallah. Ben de asılırım, siz de asılırsınız. Secdede herkes siparişlerini Rabbimize arzu hal ederiz. Cemaatle kılacağız inşallah. Ve bu kişinin, efendim, namazı kılanın denizin köpükleri kadar, kum taneleri kadar, dağların tonajları kadar, yağmur damlaları kadar, ağaçların yaprakları kadar günahları olsa mağfiret edilir. Kabrinde ilk gecesi bu namaz gelir, güleç yüzle, güzel yüzle gelir. Ey sevgilim, sevinebilirsin, bütün zorlukları atlattın, artık sen kurtuldun diye. Mezarda ilk gece ne demek biliyor musun? Bu regaib namazını biz kılalım. Abdülkadir Geynalilerden, bütün bu kadar evliyadan bu rivayet edildi. Hüseyin Avni Hoca diyor ki, ben bu hadis-i şerifi çok arıyorum. Yani asla uydurma rivayet değil, bütün kaynaklarını buldum diyor. Hüseyin Avni Hoca hadisçidir. Hepsini inceliyor, risale yazacağım, kaynaklarının hepsini buldum diyor yani. Zaten bize çok kaynak gerekmiyor. Biz Abdülkadir Geylani bile ne oluyor? Yetiyor. Zaten Abdülkadir Geylani yetmediği adam Buhari'de de durmuyor ki. O Buhari'de de durmuyor. Freni patlayınca hiçbir yerde durmuyor yani. Onun için bu mübarek namazın sevabı ilk gece gelecek. Meyyit diyecek, sen kimsin? Vallahi senden güzel yüzlüsünü, senden tatlı sözlüsünü, senden hoş kokulusunu görmedim. Ben senin 1439 değil mi? 1439 senesinin Recep ayının ilk cuma gecesi, regaib gecesi, artık Bursa'daki külliye demez herhalde namaz. Bursa'daki külliyeyi demez, o kadar. Geri kalan hepsini söylüyor. Şu namazının sevabıyım, bu gece senin yalnızlığını gidermek, karından, çalığından, çocuğuna, hepsinden yalnız kal. Tek başına mezara koyacaklar adamı yani. Bu kadar evde, barkta yalnız bile kalamıyoruz. Odada duramıyoruz, ışığı açmadan duramıyoruz da. Nasıl o mezarda yalnız kalacağız? Allah'a ibadetsiz, zikirsiz gidilir mi ya? Onun için yalnızlığını gidermeye geldim, vahşetini defetmeye geldim. Sura üfürüldüğü zaman kıyamet ara saatinde başına gölge olacağım. Sen Mevla'nın hiçbir hayrını kaybetmeyeceksin, müjde olsun sana diyor. İnşallah bizlere de bu müjdeler gelir. Allah Teala şimdiden niyet ettik, ölürsek de şu niyetten kılmış sayılıyoruz inşallah. Ama kalırsak da Bursa'da namazda buluşuyoruz. İnşallahurrahman. Saç-ı şerifi de, yani işte saç-ı şerif, sakal-ı şerifler ziyaret edilecek inşallahurrahman. Allah Teala bizim saç-ı şeriflere, sakal-ı şeriflere olan itikadımızı gün be gün müzdade eylesin. Tazimsizlikten, terbiyesizlikten, saç-ı şerife, sakal-ı şerife hakaret imaden söz kullanmaktan ebedi cümlemizi muhafaza et. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi. Amin. Bu levhayı da ben size söylemiştim de bunu bastılar, bendeydi yazısı, aldılar. Aylarca da uğraştılar. Tıpkı basım yaptılar. Bunun yine tertibi de bana ait. Bu ne biliyor musun? Altında da fazileti müjdesi yazıyor ama işte arkasına Türkçesini yazamadık. Burada hangi kitaptan aldığımı da yazdırdım kaynağı. Bunun orijinal hattı bende de. Bunun iki mısra şu anda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in önünde duruyor. Muvaciyede. Kaldırmıştı Vahabiler. Seyyid Muhammed Alevil Maliki Hazretleri artık krala kadar müracaat etti. Çok sultan gibiydi o. Bir bindirdi mübarek rahmetullahi aleyh. Yeniden yazdırdı oraya. Şu anda yazılı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önündeki sağ ve sol direkte bir Arabi gelmişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra Utbi, İmam Şafii'nin şeyhi İmam Utbi Hazretleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şerifinin bekçisiydi. Bekçisi kim görüyor musun? İmam Şafii'nin hocası, kabri şerifin türbedarı. Türbedarlara bak. Seviyeye bak. Ondan sonra tabii kimin türbedarı sallallahu aleyhi ve sellem? Utbi Hazretleri büyük ve evliyaullah'tan idi. İmam Şafii'nin şeyhiydi. Anlasana yani. O bedevi geldi, bedevi. Nerede dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Dediler vefat etti. Ya o ben dedi vefat etti, haber almadım falan neyse. Gitti kabri şerifin üzerine atladı, sarıldı işte ağladı, ağladı, ağladı. Bu beyitleri söyledi. Bu beyitlerin ikisi vardı. Sekiz de onlu mu bilmiyorum. Sekizi kayıptı. Ben bunu bir kitapta buldum. Kitabın adını verdim. Hiçbir kitapta kimse bulamıyordu. O kitaptan kaynağını verdim. Efendim, 10 beyti de yazdım. Yok, Abdülkadir Muhammed Hari, El-Kevkebul Muzi'de sayfasını da verdim. İmam-ı Nebevi de Şerhul İzah'ta beyitlerin tamamını buldum. Ve böylece ikisi Ravza'da yazıyor. Ya hayra men dufinet bil qa'i a'zumuhu fetâbe min tîbihinnel qa'i vel ekemu nefsil fidâ'u li kabrin ente sâkinuhu fîhil afâfu ve fîhil cûdu vel keramu. Devam ediyor. Ben bunların üçünü bir birinci Abdülhamid'in hücre kasidesini, bir bu kasideyi bir şey daha var. Bunların üçünü küçük bir cep kitabı yapacağım, size dağıtacağım inşallah. Manalarıyla beraber dağıtacağım. Manalarını yazamadık, dergide de yazacaktık, fırsat bulamadık, üçünü de yazacağım. Ey diyor, mübarek bedeni diyor, defnedilenlerin en hayırlısı. O toprağa defnedilince diyor, dağlar, taşlar, tepeler tertemiz oldu diyor. Onun toprağa girmesiyle diyor. Her yer mis oldu. Senin sakin olduğun, bulunduğun kabre canın feda olsun. İffetler, hayalar, cömertlikler, keremler, bütün iyilikler seninle beraber senin kabrindedir diyor. Tabii bu beyitleri okuyor. Daha Ebu Bekir Ömer Efendimiz de yanında onlara da selam veriyor. Bu bedevilerin bir hikmetli sözleri var. Bir kaside söylüyorlar. Bütün fasıh belik şairler dümdüz olur yani. Bu bedevi işleri çok acayiptir. Bedevilerin Müslümanlarını Kur'an-ı Kerim çok methediyor. Münafıklarını zemmediyor. Ama diyor ve minel a'rab men yu'minu billah, bedevilerden ne mübarek insanlar var diye Kur'an'da medih de var. Bedevi, onun için bedevi kültürü diye, hani bedevi deyince de dikkat etmek lazım. Çünkü kafirler bütün Müslümanlara bedevi diyorlar. Onun için Araplara bedevi diyorlar falan. Burada tabii Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem var, sahabe var. Araplara böyle bedevi genel manada kullanıldığı zaman, genel manada bu çok tehlikelidir. Ama kafirine, münafığına bedevi de ne dersen de. Ama bunun Müslümanların çok methedilmişlerdir. Dolayısıyla zaten sahabe ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem medenidir, bedevi değildir. Medenidir. Yani onlar şehir hayatı zaten. Mekke, Medine en büyük şehir. Mekke Ümmül Kura, bütün şehirlerin anası diyor Kura. Onu demiyorum ama çölde de olsa öyle bedevi diye zemmedilmez. Çünkü bedevilerde çok mübarek sahabeler de vardı. Bedevilerde çok güzel müminler olduğunu Kur'an-ı Kerim söylüyor, ayet var. Bu beyitler bunlardır. Aradakilerde tabii şey, bunu deyince ağladı, gitti bu mübarek zat. Ta Ravza'dan çıkmamıştı, Utbi Hazretleri de Kabri Şerif'in yanında zikirle meşgul oluyordu, daldı. Dalınca Resulullah Efendimiz ona zuhur etti. Ya Utbi, ilhak ile arabiyye febeşşirhu ennallâh kadgafarale. Ey Utbi dedi. Daldı o anda biliyorsunuz. Dalmak çok çabuk oluyor değil mi? Siz kaç saatte dalıyorsunuz? Ben böyle saniyede dalıyorum bazen. Böyle daldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem karşısına çıktı. Ey Utbi! Arabiye kavuş! Kalk! Peşine yetişti. Müjde et, Allah onu affetti dedi. Bu beyitleri söylediği için. Bana methetti, bana kabrime tazim etti diye. Utbi Hazretleri birden kalktı. Gitti onu buldu daha çıkmadan. Yani yolda yetişti ona. Dedi ben şimdi Resulullah'ı gördüm sallallahu aleyhi ve sellem. Ben bilmiyorum dedi sen ne yaptın ne dedin dedi. Ben bilmiyorum. Ama dedi müjde etti sana, Allah seni affetti. Çok Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tazim ettin, şiir söyledin. Beni bir şiirle bile metheden diyor ya, hadiste demiyor bunu. Mana alemi de Evliyaullah'a söylüyor. Beni bir şiirle. Şimdi anladınız mı bu kadar evliya hep niye mevlid yazıyor, niye kaside yazıyor, anladınız mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şefaat almak için. Rabbim cümlemizi nail eylesin. Bu beyitlerde efendim basmışlar, sonra ben de kaybolacak diye üzülüyorum, basmışlar Allah Teala hepimize bu beyitlerin mazmunuyla inşallah Resulullah'ın huzurunda da Ravza'da da okumayı nasip eylesin. Amin Allahümme, amin. Sübhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vâbi, Elhamdülillâhi Rabbil Alemin, sallallahu teâlâ alâ seyyidina ve mevlânâ Muhammedin ve alâ âli sahbihi ecmaîn. Allahümme ya alîm ya halîm ya alî ve azîm, la ilâhe illâ ente ve lâ ne'budu illâ iyyâke fa'fu annâ ve afinâ ve tekabbel minnâ. إنك أنت السميع العليم اللهم اجعلنا نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أهل اللهم اجعلنا شيوخنا خير الجزاء خصوصا شيخنا وروح روحنا هادينا إلى الله الحاج علي الحيدر الخشقوي والحاج محمود لوفي قدس الله أسرارهم العليم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم قهر الكفرة والفجرة والملحدين اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين آمنين غانمين يا إله العالمين اللهم من أراد بنا اللهم من أراد بديننا اللهم من أراد بجماعتنا اللهم من أراد بأحكام ديننا su'en faksumhu ya rabbel alemin. Allahümme huzu mehze azizim muktedir. Ve mezzikum kulle mümezzekin ya rabbel alemin. Allahümme ceali dairati aleyhim. Allahümme ceal be'sehum beynehum. Allahümme eşgilhum bi nüfusihim. Allahümme eşgilhum anna ve anil müslimin. Bişâgilin la estatî'ûne raddehu ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Celle celâluke ya rabbel alemin. Ve ya hayrun nâsırin ve ya hayrun fâtihin. Allahümme ensurul İslâme vel müslimin. Allahümme ensur ihvânen el müslimin. Fî Filistin ve fî Keşmir. Ve fî Suriye ve fî Yemen. Ve fî Şarkı Türkistan ve fî Afganistan. Ve fî sâire ektâril ardı ya rabbel alemin. Allahümme ensur ehle sünneti vel cemaati ecmain. Allahümme izze ehle sünneti vel cemaati ecmain. Allahümme ezille ehlel bid'ati ecmain. Allahümme ezillehum ya Rabbi. Allahümme qarhum ya Rabbi. Allahümme qarhum bi kahrike ya Rabbel alemin. Allahümme inna nec'aluka fi nuhurihim ve ne'udibike min şururihim ya Rabbel alemin. Allahümme ya Rabbi inna nes'elukel cennete ve ne'udibike minennar. Allahümme inna nes'elukel ridake vel cenneh ve ne'udibike min sekhatike ve nar. Allahümme inna nes'elukel cennete ve ma qarrabe ileyha min kavlina ve amel. Ne'udibike minennari ve ma qarrabe ileyha min kavlina ve amel. Allahümme inna nes'elukel min khayri ma se'eleke min nebiyyuke Muhammedun sallallahu te'ala. Ve ne'udi bike min şerri mes'âdeke min nebiyyuke Muhammedun sallallahu te'ala. Ve entel müste'an ve aleykel velâg ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Çanakkale'de giderken yol selametiyle gidip gelmek nasip eyle. O yolda hatim dualarını, 10.000 hatmi geçti elhamdülillah. Hatim dualarını yapmak için gelen kardeşlerim, niyet edenlere de giderken, dönerken yol selameti ihsan eyleyip şerlerden muhafaza eyle. Rekaip gecesinde de hayırla buluşmak için cemaatlerimizle bir arada ibadet yapabilmek nasip eyle. Sohbetlerimize mani çıkarmak isteyenleri ortadan izale eyle. Yardımcılarımızı ziyade eyle. Sen fazl-ı kereminle ya Rabbel alemin. Bütün kardeşlerimizin ne hayırlı muradımız varsa, canımız hakkında, çoluk çocuğumuz hakkında, eşlerimiz hakkında, mallarımız hakkında, ya Rabbi bize ait olan en başta dinimiz, itikadımız, dinimiz, sünnet mezhebimiz hakkında ya Rabbi sen bizleri fazl-ı kereminle muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi değiştirilmekten, sen fazl-ı kereminle ya Rabbi zayiata uğratılmaktan, mahrum olmaktan muhafaza eyle ya Rabbi. Bela musibete uğramaktan, özellikle dinimize musibet vurdurma ya Rabbel Han. Dünyayı en büyük derdimiz etme ya Rabbel Han. Ahirete yönelenlerden eyle. Ya Rabbi göz bebeğinden ziyade dinini, itikadını koruyanlardan eyle. Bizlere şuur ihsan eyle. Ya Rabbi şuursuzları ikaz eyle ya Rabbi. Ehli bid'atten onları uzak eyle ya Rabbi. Bu milleti ehli sünnete döndür ya Rabbel Alem. İlahiyattaki ehli sünnet alimlere de yardım eyle. Güçlerini, görüşlerini, güzel açıklamalarını, imkanlarını halk eyle. Sebeplerini halk eyle. Ehli sünneti aziz eyle. Ehli bid'ati zelil eyle ya Rabbel Alemin. Allah'ım amin. Dinimize, dünyamıza, ahiretimize ne faydalıysa her işlerde akıbetlerimizi güzel eyle. Rüsvaylıktan, ahiret azabından, dünyada rüsvaylıktan, rezillikten cümlemizi muhafaza eyle. İlk geceyi ihyaya muvaffak eyle. 10. geceyi 10. gün ihyaya muvaffak eyle. 15. geceyi ihyaya muvaffak eyle. 27. gece miracı ihyaya muvaffak eyle. Sen fazl-ı kereminle berahata da hayırlı bizi de umreler nasip eyle. Bu kardeşlerimize de hepimize de hayırlı beraatler almamızı nasip eyle. Sen fazl-ı kerimle Ramazan-ı Şerif'e hayırla ulaşmak, sıhhat ve afiyetle balık olmak nasip eyle. Amin diyen dilleri nar-ı cehîminden azâde. Amin, amin, ebi hurmetullâhâ ve yâsîn. Allahümme salli ve sellim ve barik alâ seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil âlil kadri el azîmil cahî ve alâ âlihi ve sahbih. Amin. Amin. Arkadaşlar, şimdi ben hepsini anlatamıyorum. Dergide bu hususta bilgiler var. Mesela 87. sayfada Recep-i Şerif ayının namazları, ilk gece namazı. Şimdi Recep'in ilk 10 günü 100 kere okunacak tesbih var. İkinci 10 var, üçüncü 10 var. Pazartesi tesbihat başlıyor. 86. sayfada Sübhanel Hayyil Kayyum. 10 gün 100 kere. Bunlar var. 10 günden tesbihatı var, namazları var. Mesela İlk gece namazından sonra okunacak dua. Abdülkadir Geylani Hazretleri var. 87'de. İlk gecenin duası var. Namazın duası ayrı, ilk gecenin duası ayrı. Ondan sonra en mühim mesele ne var? Efendim bak dikkat edin. Bunu da söyleyeyim, aman ihmal etmeyin. Ben geçen sene var ya yandım. 20 rekatı yaptım, sonra onu unuttum yani. Sonradan kaza ettim herhalde ama vaktini geçirdim, kaçırdım. Birbirimizi ikaz edelim. Recep Şerif'te 30 rekatlık namaz var. Bunu kılanlara münafıklıktan beraat yazılıyor. Daha da çok sevabı var. Biraz da efendim gevşeklik edenlere de sıkıntı var. Bu mübarek 30 rekatlık namazda ilk gece 10 rekat kılınıyor. İlk gece veya ilk 10 günde de olur ama ilk gece dahi. 15'te 10 kılınıyor. Son gece 27 Miraç olsa iyi olur, 10 kılınıyor. Bu 30'luk rekatlık namazın faziletlerini ben işte anlatamam. Ama bunu kaçırmayalım. Bu namazda nasıl oluyor biliyor musun? Her rekatta ne okunuyor? Önce 3 kulüvallah okunuyor. Sonra 3 kul ya eyyühel kafirun okunuyor. İhlas önce okunuyor. Kafirun sonra. Ömer Burkay abi, Allah şifa afiyet versin, mübarek adam sormuştu bana, bu nasıl oluyor? Ben bunu cevap verememiştim. Ama hadiste böyle demiştim. Sonra fıkıhçılarla bana Fatih Kalender Hoca ibareleri attı fıkıhtan. Nafile namazlarda ileri geri yapsan kerahat yok. Nafile namazda. Mesela sen Nas'ı okudun, sonra Felak okusan. Nafile namazsa mekruh olmuyor. Anladın? E tabi zaten hadis-i şerifte varsa onu artık fıkha koyamazsın işi de. Mesele önce Kulüvallah okunuyor, sonra Kulüya Kavnu. Üç tane ihlas, üç felak okunuyor. 10 rekat bitince bir duası var, zikri var. Onların bile o kadar sevabı var ki yani saymakla bitmiyor. Ben sizi dergiye havale ediyorum. Dergiyi de elinizden düşürmeyin ama derginin yeri kısıtlı. 10 sayfa alabiliyorum. Recep hakkında yazdığımız kitap kaç sayfa? 300 sayfa. 300. 300. Firisti çıkarsan 300 sayfa. 300 sayfa kitap var. E bunu Recep ayı, belki bir daha sene Recep'e, bu sene bile belli değil de, belki bir daha sene hiç kavuşamayız. Bu Recep'i bari sünnet üzere geçirelim. Ne var vazifelerini yapalım yani. Onun için bu kitabı da elden düşürmeyin. Dergiye de bakabilirsiniz. Bu şeyin yer yoktu dergide, yazamadım. Bu namazın tarifi eski baskıda 220-228 arası. Bu namaz 8 sayfa izah edilmiş. 8 sayfa kitapta. Bir dakikalık iş değil ha. Bakın yani namazın tarifi kısa ama çok müjdesi var. Yeni baskı, yani bu Recep 2 baskı oldu ya. Yeni baskıda 242-250 arasında. Zaten dergideki 88. sayfada kitaptaki sayfalarını yazıyor, yazmışım. Yerim dar oldu ama ne demişim buraya? Bu namazın hangi günlerde nasıl kılınacağını, efendim zikirlerini şu kitaptan Recep sana bakın. Sizden ricam bu namazı ihmal etmeyin. İslam'da münafıklıktan beraat almaktan daha mühim hiçbir şey olamaz. Hazreti Ömer bile ne soruyordu? Bende de nifak var mı acaba? Soruyordu. İslam'da münafıklıktan beraat almaktan daha mühim bir şey olamaz. Bu namaza vaat edilmiş. Kısa bir namaz yani. Ne olacak üç kulü vallahi üç kafirunlar? İnşallah kılarsınız. Kafirunu bilemeyenler o zaman 6 ihlas okusun. Kafirunu bilemeyenler 6 ihlas okusun ama kafirunu mutlaka ezberleyin. Münafıklar kuşluk namazı kılamaz, kafirun okuyamaz diyor hadis-i şerif. Bu demek değil ki kuşluk kılmayan münafık oldu. Ama münafıksa nasip olmuyor diyor. Ama her kuşluk kılmayan münafıktır anlamına gelmiyor. Velakin münafıklara en zor gelen işrak kuşluk, bir de kul yâvel kâfirunmuş. Allah Allah, bana da çok kolay geliyor nasıl işte. Size nasıl geliyor? Elhamdülillah. Biraz da talim tecvid üzere, ayınları biraz çıkartmanız lazım ha. Onları yapamıyorsunuz biraz herhalde. Ameliyat lazım ayın çıkartmasın boğazınızdan. Efendim Allah'ım kabul eylesin. Muvaffak eylesin, kolay eylesin, münafıklıktan beraatlerimizi ihsan eylesin. Amin. Nezahat, Behiye, Nefise, Adile, Resmiye, Fatıma, Meryem, Merve, Bünyamin, Yahya, Harun, Dursun, Engin, Doğukan, Ömer, Mehmet, Mustafa, Hüseyin, Salih, Eyüp, Meyit ve Meytelere rahmet eyle, kabile nur eyle, azapları varsa def-u raf eyle, bir de azaplarını kendilerine iade etme, gelecek haram ay hürmetine affeyle, mağfiret et. Ruhler için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu. Ya Rabbel Alemin. Hediyelerimizi vasıl eyle. Mahşer sabahına kadar bu nuru kabirlerinde baki eyle. Bizleri de affeyle, mağfiret eyle. Arkamızdan böyle cemaatlerle yad edilmek nasip eyle. Amin. Unutulmaktan, hediyesiz kalmaktan, nursuz kalmaktan muhafaza eyle. Amin. Dualarımızın kabulü için, hayırlı muratların husulü için, kainat efendisine sallallahu aleyhi ve sellem arz olunmak üzere. Buyurun. Es-salatu vesselam. Aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselam. Aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselam. Aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin amin. İlahi şerefin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve âlihi ve ashabihi ve meşâhına kâfele. Efendi babamız Gazi öyle arvah. Şeyhul İslam İsmail Efendi öyle arvah. Fatih Sultan ve Sultan İsmet Garibullah Büyükşehir Efendi Halil Nurullah ve Darzabiz. Kudüs'e benşer-i Kudüs'e devam edilmiyor. İlâ ruhi cemî emvâtina ve emvâtil müslimîn. El-Fâtiha.